وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد مايديو جندبان. الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء مغلقة قلاء ملاجو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأصول القرآن الكريم كي مخكي مختلف مباحث او مختلف عنوانات مختلف سبقونا ذکر شل مقاصد مهمه د قران کریم اغه هم په تفصيلات سره بیان شل دا اصول سره متعلقه یو دو خبري چاہ ڈیری جاتی مہم دی اول خبر کم بقایا خبری دی پاگی کی منگوتا سوچی قرآن کریم گورو یوخ بدے باندھے دا نقطے لگی دلی دی زبر دے زیر دے دو زرون دی دو زیرون دی دو فیشون دی دا پا قرآن کریم ماننے سنگ راغلل او دا پی چاول گول لدی سرا دا قرآن کریم وی دا قرآن کریم منزل دے نو دا قرآن کریم منازل او یا دا قرآن کریم احزابونا دا سنگ جوڑ شوید او د دې سره درېمه خبره په قران کریم کې اجزا او سفاری فاری یا سفاری د څنګه جوړی شوی او د دې سره بیا د قران کریم رکوګان د څنګه جوړ شولې د درې سلور خبرې او په جنې اوله خبره دا قرآن کریم حرکات پا دی خبر کی پا روایاتو کی دیر اختلاف دے چی پا قرآن کریم مان دے اول حرکات چا لگولی دی نو بعضی علماء کرام ذکر کردی دی مفسرینو چی دا کار دا ٹولن اول ابو الاسد دویلی کردے دے او دویم قول د مفسرین دا دی چې حجاج ابن یوسف، یحیی ابن یعمر او نصر ابن عاصم اللیسی تا حکم کړی او د هغې په وینا باندې دا شوي دي. یحیی ابن یعمر او نصر ابن عاصم اللیسی هغې دا کار کړی دی د حجاج ابن یوسف په وینا باندې. دا تفصیل لپاره تفسیر قرطبی اول جز دریش پیتم صفحہ کتل شی. خو دا روایت چې کله سړی مخې ته کیږي نو داسې معلومیږي چې دا حرکات دا ټولو نه اول ابو الاسد دوئیلی دا وضع کړی دی. دا صح قول دی او دا راجح قول دی، لیکن دا یو خبر یاد وساتی، ابو الاسد دوئیلی چې کله دا حرکات اول وضع کړی دی دا په دې طرز باندې نوی دا کمه چې نن په قرآن کریم کې زمونږ استاد مخې ته رایج دی، د دې دا طریقه نه وه، بلکې د دې طریقه دا وه. زه تاسو په دې باندې پوه کوم کله چې اول ابو الاسد دوئیلی دا حرکات په قرآن کریم باندې کول نو اوله طریقه د دې دا وه چې د زبر نشان دا د زبر نشانو دې ته وګورئ، د ټکي په شکل باندې داسې یو کرخ به راښکلی شوی وه او د پاسو په ټکی شوی دا د زبر نشانو او د زیر نشان داسې و د خوی نه که نه لاندې ټکی دی صرف د زیر نشان داسې و. اول چې امام ابو الاسد دوئیلی قرآن ته زبر زیر کول نو طریقه یې دا وه، او د پیش نشان داسې و. دا تاسو وګورئ تفسیرونو کې د پیش نشان داسې و، دا کرخ را کلی شوی دا د کرخې په آخر سر کې دغه ټکی نشان دی، د پیش نشان په دې طریقه باندې اول په قرآن کریم کې داسې شوی ده. د دوو زبرونو نشان د دوو زبرونو نشان په دې طریقه باندې دي. ته وګورئ چې دې باندې بیا پوه شئ کله کتابونو کې ته مخې ته راشي چې بیا په دې باندې پوهېږئ. د دوه زبرونو نشان په دې طریقه باندې و قرآن کریم کې دوه ټکي و، یو کرخه اون تک وراخکلی شوی وه او د پاسه په هغې باندې د دوه نقطو په شکل باندې دوه زبرونه دې ته به ویل، او د دوه زیرونو نشان د دوه کسرو نشان هم دغسې و خو لاندې دې ته وګورئ. څرنګه چې زبرونه یو زبر د پاسه و نو دو زبرونه د پاسه، بیا یو زبر د پاسه هغه ټکی و نو دوه زیرونه بیا د لاندې چې دی هغه ټکی و، او د دوو پیشونو نشان دغسې و چې دا څنګه مخکې ذکر شو په دغه طریقه باندې دا دو پیشونو. اول قرآن کریم ته چې د امام ابو الاسد دوئیلی اول دا حرکات کړي دي نو حرکات یې په دې طریقه باندې کړي و چې هغه د نقطو په شکل باندې و. او دا غین ورستو بیا علماء کرامو ذکر کړی دي حجاج ابن یوسف، یحیی ابن یعمر تا او نصر ابن عاصم اللیسی تا او دغسې حسن بصری رحمت الله علیه تا حکم وکا نو اغی په یو ځل باندې د قرآن کریم دا حرکات دا برابر کړل، او اغی چې کله دا حرکات په قرآن کریم باندې ولګول نو اغا د زبر زیر او د پیش په شکل باندې اغه مخې ته راغلل. او دوی دا کار ولې وکړ؟ د امام ابو الاسد دوئیلی نه وروسته دوی دا کار ولې وکړ؟ وایي دې دپاره چې د قرآن کریم چې کم حروف دي په هغې باندې چې کم نقطې دي چې د هغې سره د دې التباس را نشي. خبره باندې خو پوهېږئ که نه؟ لکه اوس تاسو وګورئ خر، قرآن کریم کې دا یو لفظ دی خر، نو اوس خا باندې خپل یو نقطه شته دی اس دی باندی زبر ہم دو نقطے پر شکل باندی راشی نو پر دیر زینوں کی پر دیر عواؤ بانی با بیا التباس رازی دا قرآن کریم دا حروپ باندی چی کم نقطے لگی دلی دی کم خادا زادا مثلا ذال دے زوادا نو دی باندی دا پاس دا نقطخ پر لگی دلی دا یا مثلا بعد دا غیر نلاندی ٹکے دے نو د دې نقطو او د زبرونو چې کم نقطې دي د دې د التباس په خاطر چې دا التباس ختم شي نو یحیی ابن یعمر نصر ابن عاصم الليثی او امام حسن بصری رحمهم الله تعالی دیو په یو ځل باندې قران کریم ته نقطې وکړلې او نقطې د زبر زیر او د فیش په شکل باندې وکړلې اغا زبر زیر او اغا فیش چیز منگا استاس و مخی تا کم قرآن کریم دا موجود دے پا کم صورت باندی ہم پا دے شکل باندی وشولی دا از منگا استاس و رسانی دا پارا دا سکارو شو که تاسو خوز آحت غواری نو دا غو گوری معارف القرآن دا مفتی شفیر رحمت اللہ علی دا سچر تماویل هم پا دغا الفاظو باننی فا معارف القرآن کی مبتی شفیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی او مخی میر تردی خبر اکلل چی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ هم دا دی وضاحت ذکر کردی احزاب او منازل اغا دویم خبری تراشی احزاب او منازل دا پا قرآن کریم کی سنگ جوڑ شل دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم او دا تابعین رحمهم اللہ تعالی دا معمول چی په هفته کې به یو کرت قران کریم ختمو قران کریم ختم به په هفته کې یو ځل کاو نو اغي د دې مقصد د پاره د روزانه تلاوت د پاره اغي یو مقدار مقرر کو ځان په خبر باندې کوی دا مهمه خبره ده صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم او دا تابعینو رحمہم اللہ تعالی دا عادتو او دا معمولو دا طریقو چی اغیب پا ہفتا کی یو دا القرآن کریم ختمو دا عموماً صحابہ اکرام و دا تابعینو دا دی مقصد دا حاصل اولو دا فارا اغی روزانہ دا قرآن کریم دا تلاوتی او صحیصہ پزان مانی مقرر کردیو او اغیت بے حزب وایا او یا بے اغیت احزاب اغیت بے حزب وایا یا بے اغیت منزل وایا مخکی ردا وضاحت ذکر شو پا حدیثو کی ردی حزب لفظ راغلے او تاستو مخکی ما دا اغیت ذکر کردے و چی دا قرآن کریم دا تلاوت دا جاری سبتلو طریقہ سدا نیو پا کداو چی زانتا حزب احزاب منازل دا مقرر کلیش نو پا دا طریقی باندی اغوی و احزاب دا مقرر کل او پر دیر بہترین طریقی باندی دا ایدہ سی مقرر کل چی دا مضمون پر احاس سر دا سی ندا دیو دا سی ندا کردی چی بس قرآن کریم پا و مساویو حصو باندی تقسیم کردی بلکی پر یو دیر بہترین طریقی باندی دیو دا اغ سورتون باندی دا یو حزب او دا یو منزل اختتام کردی چی پاگی که سورتون پری نکل لیشی سورت پکې ټوکړې ټوکړې نه کړلې شي بلکې سورتونه پکې روح پاتې کړلې شي په داسې طریقه باندې دیو د یو د یوې ورځې لپاره د یو قرأت د یو حصي تعین کړی دی چې پای کې سورتونه مات شوي نه دي سورتونه پکې ټوکړې ټوکړې شوي نه دي نو دا غي نه څنګه په هفته کې و ورځې نو دی و منازل دا غیر لپاره دا جوړ کړل نو وګورئ اول سورة الفاتحة دا غین جدا دا علماء کرام لیکلی دی و سورة الفاتحة دا قرآن کریم مقدمہ او دیباچہ دا دا غین ورستو زستاسو دا اسانی دا پارا تاسو بیا سا قرآن ناخلیو زن لبی گوری چی دا دیزینا یو حزب یا یو منزل دا دیزینا دیزی پوری دی بل دا دیزی پوری دی زیر تا پا اسانا بنویم او بیا غا اعتراض او دا غی جواب میں رتم خلاص که خبرم اللہ خلاص اکلل چی قرآن کریم نا دا قرآن کریم کی دا سورة الفاتحین علاوہ دا احزاب جور شوید لکہ قرآن کریم کی دا سورة الفاتحا پتور دا مقدمی باندی دا دا پتور دا دیباچی باندی دا نردین اولان دیو سرازی زتا ستویم اول حزب یا اول منزل پاگی کی دری سورتون دی، سورة البقرة، سورة الامران او سورة النساء. پا دویم حزب کی بیا پندو سورتون دی، آغا پا پندو سورتون بانے مشتمل دا، بیا دان لگو رہی قرآن کی خواہ چی کم کم سورتون دیس بسی زی وستی طول منگوائی خویوہ گھنٹا بدے لگی. خو پا دویم حزب کی پندو سورتون دی، پا درم منزل او پا درم حزب کی بیا وہ سورتون دی، آغا پا وہ سورتون بانے بیا مشتمل دی. او سلورم منزل او سلورم حزب پا نه سورتون بانے مشتمل دی، سلورم منزل او سلورم حزب پا نه سورتون بانے آغا مشتمل دی، او پینزم منزل او پینزم حزب آغا پا یول سورتون بانے مشتمل دی، او شپگم منزل پا دیار لسو سورتون بانے مشتمل دی، او وم منزل اغی تا حزب مپسل ویلے کی تا سو بازی کتابو نو گو رئی نو پا اغی کلی کلی دی حزب مپسل، نو حزب مپسل دا قرآن کریم آخرانے حزب دے آخرانے منزل دے، نو پا اغی کی پینزش پیت سورتون دی. بس دا تا سو بیا حساب کئی تا سو بیا پتہ لگی، پا اول حزب کی دری سورتون، پا دویم حزب کی پینزش سورتون، پا درم حزب کی وہ سورتون، او پسلورم منزل کی نہ سورتون، پا پینزم کی یول سورتون، او شپاشپگم کی دیار لسورتون، او پا آخرانی وم منزل، وم منزل او پا وم حزب کی حزب مپسل کی پینزش پیت سورتون دی، چی دا ٹول یو سل دیار لسورتون جوڑی گی. نو قرآن کی خیو سل سوار لسورتون دی، سستمس خبر وکړه چې سورۃ الفاتحه هغه تی پاتې ده، سورۃ الفاتحه د قرآن کریم مقدمه ده، سورۃ الفاتحه د قرآن کریم د دی باچی په شکل باندې هغه ذکر کیږي، نو دیو جنا یو سل دیارلس او یو سل سوارلس سورتونه شو. دې طریقه باندې دغه بز د کوي راشه درې می خبرې ته. په قرآن کریم کې دا دی خبری دا کم ما چر تا وضاحت دا مناظر ذکر که، نو تفسیر بیان القرآن او دغسی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ پا معارف القرآن کی دا دی وضاحت ذکر کرده دی، نور تقریبا ټول مفسرین چو گوری اغی دا ذکر کرده دی. دغسی البرهان 255 نمبر صفحی بانی تفسیر دی اغی دا ذکر کرده دی. دا اجزاو اجزا یا سپاری یا بعضی خلقو تا پاری ہوئی، نو پا قرآن کریم کی اجزا پا قرآن کریم کی سفاری سنگ راغ للی. نن سوا زمونگا استاسو محیط چی کم قرآنونا دا پرات دی، نو دا پا دیر شو اجزاو بانی منقسم دی، پا دیر شو سفارو بانی دا تقسیم دی قرآن کریم، چاگی تا دیر سفاری وی. نو علماء کرامو ذکر کردی دی دا قرآن کریم تقسیم دیر شو سفارو تا دا پا اعتبار دا معنی سر نده، بلکی دا دا معشومانو دا فارا دا معشومانو دا الوستلو دا اسانی پا خاطر باندی دا دی تقسیم شوی دی دیر سفارو تا. او دا تقسیم چی شوی دی نو دا دی دسی دیر پا جور نظر او پا فکر سردان دی شوی، ځکه چې د معنا په اعتبار سره په دې کې په ډېرو ځایونو کې نقصان شته دی. خو لنډه ده دا تقسیم چې چا کاوه نو د هغه د قرآن د خپل مصحف پاڼې حساب کړي دي او په دیرشو حصو باندې تقسیم کړی دی، بس د خپل ذهن مطابق بس دیرشو اجزای ته جوړ کړي دي. او په بعضي اوقاتو کې تاسو دا وګورئ نو معنا د کلام هغه پوره شوی نه وي او سفاره پوره شوی، نو بدی که دا مانا لحاظ او دا مانا اعتبار پدی که نده شوی، بلکه اغا کم مصحب چه و سور سره و بس آغای پا دیر شو حصو بانی تقسیم کرده پانی حساب کرده آسان کار کرده او خبر اخلاص کرده. ام دا دیو جنا دا عرب و ممالکو که دیر مصاحب دا قرآن کریم چه آغا چاپ شوی دین و پاغی که پڑیرو کی دا سپارو ذکر نشتا دے، یو خبر دویم پا بازو کی جشتا دے، لکا مثلا سورة الحجر شروع کی گی تاسو گو رئی نو یو کرخه ده سورۃ الحجر او بیا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین یو آیات دی بیا په سپاره شروع شوی ده سوار لسمه سپاره نو په عربو کې کوم قرآنونه چاپ کیږي نو هغه سپاره ده سورۃ الحجر نه غو شروع کړی ده اوس دا تقسیم چا وکه او څنګه شوی ده نو علماء کرام ذکر کړی دي د بعض حضراتو د بعض علماء کرامو خیال داده چې دا مصحف عثماني د عثمان رضی الله تعالی عنه سره چې کوم مصحف نو هغه په دیرشو صحیفو کې هغه مصحف لیکل شوی او د دیرشو صحیفو نه دا یو مصحف جوړ کړل شو قران کریم نو بعض علماء کرامو لیکلي دي چې دا دیرش سپاری پکې د هغه وخت نه راغلي دي دا د بعض علماء کرامو قول دغه دی خو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر معارف القرآن کې لیکلی دی وای احکرتا دا مقدمین و متقدمین و پا کتاب کې ردیر فارس دلیل معلوم نشو وای ما ډیره جستجو په دې کې وکړله مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ وای خو دې خبرې لپاره ما دلیل پیدا نه کړ دا چا چې لیکلی دي نو ما ته پته نشته چې دا د کوم ځای نه لیکلی دي چې دا د مصحف عثماني د عثمان رضی الله تعالی عنه سره د قرآن کریم دیرش صحیفې وي دیرش نسخې وي او دا غي نه بیا دا یو مصحف جوړ کړی شو یعنی په دیرشو ځایونو کې لیکلی شوی لکه کتابچې ورته وایي کاپیانې ورته وایي او دغه دیرشو نه بیا یو قرآن ته جوړ کړلی شو نو دا سپاری په دغې کې جوړې شوې دي خو تاسو ته ما ویل چې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ وایي چې احقرتا د متقدمینو په کتاب کې د دې لپاره څه دلیل نه دی لیدلی شوی البته هغه وایي علامه بدرالدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي چې د قرآن کریم دیر سپارې بس د مخکې نه را روانې دي بس دغسې راځي د مخکې نه مشهورې دي مشهورې دي او په مدارسو کې هم د قرآن کریم چې څومره نسخې دي نو هغه په دیر سپارو باندې مشتمل دي بس وایي د مخکې نه را روانه ده دغسې نو بس هر څنګه چې خو د مخکې نه را روانه ده دغسې دا خبره وایي د دې رواج هم دغسې د مخکې نه را روان دی البرهان دغه ذکر کړی دي مناهل العرفان په نوم باندې د قرآن یو تفسیر دی مناهل العرفان هغې هم دا ذکر کړی دي دا خبره خو د مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ په آخر کې یو فیصله کړې ده او دا ډېره ښکلې خبره ذکر کړې ده هغه وایي ظاهرا داسې معلومیږي چې وایي دا تقسیم د دیرشو سپارو دا د عهد نبوي او د عهد صحابه نو وروستو دا شوی دی د تعلیم د سهولت دپاره د ماشومانو د تعلیم د سهولت په خاطر باندې دا کار شوی دی اوس دا خبره چې یاده د عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې شوی ده یاره فلانی یاره فلانی نو هغوی د دې لپاره ماته څه دلیل په نظر باندې رانغی البته وایي ظاهرا دا معلومیږي چې د عهد صحابه نو وروستو دا د تعلیم د سهولت په خاطر باندې وایي داسې شوی ده خو تاسو ته ما اولنۍ خبره دا وکړله چې په تقسیم د سپارو کې د معنا اعتبار نه دی شوی والله اعلم الله تعالی ډیر ښه پوهیږي البرهان دغسې مناهل العرفان او تفسیر بیان القرآن او دغسې تفسیر معارف القرآن کې د دې وضاحت او د دې تفصیل دا بیان شوی نو د قرآن کریم د حرکاتو د زبر زیر فیش د هغې وضاحت ذکر شو دا منازلو یا د احزاب و دا غی وضاحت ذکر شو او په قرآن کریم کې سپاری څنګه راغللی دا څنګه جوړ کړلی شولې چا جوړ کړلی دا غی وضاحت او دا غی تفصیل دا هم بیان شو رازو بلې خبرې ته چې په قرآن کریم کې رکوګانې یو بل علامه چې په قرآن کریم کې دا غی هغه رایج ده او هغه لیدلې کیږي دا رکوع علامه چې هغه کله چې آیات ختمیږي رکوع پوره کیږي نو د قرآن کریم یو طرف ته د عین په شکل باندې لیکلی شوی نو دا څنګه شوی ده نو علماء کرامو ذکر کړی دي وایي په اکثرو ځایونو کې په قرآن کریم کې دا رکوگانو تقسیم چې شوی دی نو دا په اعتبار د مضامینو سره شوی دی. په دې کې د قرآن کریم د مضامینو لحاظ ساتلی شوی دی. دا یو ټکی پکې ما ووایه ښه په اکثرو ځایونو کې، ځکه بعض ځایونو کې په رکوگانو کې هم د مضمون لحاظ نه دی ساتلی شوی، په ټولو ځایونو کې نه دی. تاسو غالبا سورة الواقعه کې براشي لأصحاب اليمين قال دا کدا غزه باندې رکوع قطع شوی دی، خو مضمون دلته کې نه دی پوره شوی. داسې نور ځایونو کې هم د قرآن کریم راشي، زه به تاسو ته هلته کې نشاندهي وکړم چې دې ځای کې وګوره رکوع شته دی، خو لیکن مضمون د هغه کم مضمون د قرآن هغه مضمون د کلام چې و هغه نه دی پوره شوی. نو د قرآن کریم کې چې د رکوع علامات دي او د رکوع تعین شوی دی، نو په دې کې په اکثرو ځایونو کې د مضامینو لحاظ ساتلی شوی دی. اوس دا خبره چې د دې رکوګانو ابتدا د کم دور نه شوې ده او چا کړې ده، نو مفتی شفیع رحمت الله علیه وایي چې احقر ته د ډیرو جستجو او د ډیر تتبع او د تلاش نه وروسته هم په مستند طریقې سره دا معلومه نه شوله چې دا چا کړې ده او دا په کم دور کې شوې ده. هغه وایي البته وایي تقریبا دا خبره یقیني ده چې دا د کم مقصد د پاره شوې ده. نو هغه دا ده په یو رکو کې وایي په یو متوسط مقدار باندې تعین د هغه آیاتونو شوی دی چې هغه په یو آیات کې هغه په یو رکات کې لوستلی کېږي. وایي تقریبا دا خبره یقیني سړی ویلی شي چې په رکوګانو کې د دومره آیاتونو مقدار او تعین شوی دی چې هغه په یو رکو په یو رکات کې په اسانۍ سره هغه لوستلی کېږي. نو فلهذا رکو ته رکو ځکه ویلی کېږي چې په مانځه کې په دغه ځای ته کله یو منځ کوونکی ورسیږي نو په هغې باندې رکو کوي. د آیاتونو هغه مقدار چې هغه په سهولت سره په یو رکات کې لوستلی کېږي بس دغې ته رکو ویلی کېږي. خبره باندې پوه شولی؟ رکو د قرآن کریم د آیاتونو دومره مقدار چې په اسانۍ سره هغه په یو رکات کې لوستلی کېږي. او رکو ته ځکه وایي چې کله منځ کوونکی د هغه آیاتونو اختتام ته ورسیږي نو بیا رکو کوي، رکات پرې پوره کېږي او رکو ته راښکته کېږي. د دې وجه نه دې ته څه وایي؟ رکو ته وایي. بیا په قرآن کریم کې څو رکوګانې دي، وروستو بر دې وضاحت په خپل ځای باندې راځي، خو دې ځای کې مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی دي، هغه تاسو ولیکئ. هغه ذکر کړی دي چې په قرآن کریم کې 1540 رکوګانې دي، او وایي دا چې ذکر کړی دي نو پتاوی عالمگیری د مشایخو د بخارانه دا نقل کړی دي چې په قرآن کریم کې 1540 رکوګانې دي. او بیا یو بله خبر ذکر کړی ده فتاوی عالمگیری والا، وایي په رمضان المبارک کې په تراوو کې چې په هر رکات کې یو رکو لوستلی کېږي نو په ویشتم د رمضان المبارک باندې په ویشتمه شپه باندې به قرآن کریم ختم شي. 1500 دا د ورځې 40 رکوګانې شولې چې کله تراوی کوي نو تراوی 40 رکات دي. په یو رکات کې چې یو یو رکو ویلی کېږي نو دا 40 رکوګانې دا په یو ورځ کې ویلی کېږي. نو د 1500 د 40 رکوګانو په تعداد سره چې دغه تراوی کېږي نو په ویشتم د رمضان مبارک باندې په ویشتم شپه باندې د قرآن کریم ختم کېږي. دا مفتی شفیع رحمت الله علیه په معارف القرآن کې ذکر کړی دي د فتاوی عالمگیری فصل التراویح په فصل کې په اول جز 94 نمبر صفحه باندې د دغې وضاحت دا ذکر شوی دی. خو لیکن بیا نورو ډیرو مفسرینو دا ذکر کړی دي او مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی دي، وایي کله چې مونږه د قرآن کریم مروجه نسخې هغه مونږ تتبع کړلې، تلاش کړلې مونږه او د هغې گنتی مونږه وکړله، هغه مونږه شمار کړلې، نو په قرآن کریم کې رکوګانې 1550 راوختلې. وایي پتاوی عالمگیری والا خو دغه لیکلي دي او عامو ډېرو مفسرینو دغه لیکلي 1540، خو کله چې مونږه خپله وایي شمار کړلې نو تاسو مې شمار کوي بیا کله چې وازګار وایي نو پنځه سوه اته پنځوس رکوګانې چې دی په قرآن کریم کې دا راغلل. او د بعضی علماء کرامو د وینا مطابق هغه وایي چې په قرآن کریم کې پنځه سوه وش پېته رکوګانې دي، پنځه سوه وش پېته رکوګانې د بعضی علماء کرامو د حساب نه هغه دغه جوړیږي. بیا دا یو خبره ورسره بل زده کړئ، دا رکوګانو تقسیم چې شوی دی نو د رکوګانو تقسیم دا په دور نبوي کې او په دور صحابه کې دا موجود نه وي، دا وروستو شوی دی. بیا په قرآن کریم کې پنځه دیرش سورتونه داسې دي چې هغه په یوه رکو باندې مشتمل دي. د قرآن کریم پنځه دیرش سورتونه داسې دي چې هغه صرف په یوه رکو باندې مشتمل دي، بس ځکه هغه واړه واړه سورتونه دي، نو یوه رکو هغه په اسانۍ سره، هغه یو سورت په اسانۍ سره د قرآن د مونځ په یو رکات کې لوستلی کیږي، نو بس هغه یوه رکو شوله. او د دین علاوه نور سورتونه چې دي هغه اوږده دي، نو په هغې کې دوه رکوګانې، لس رکوګانې، پنځه رکوګانې، بس هغه په هغه اعتبار سره بیا شته دی. نو پنځه دیر سورتونه په قرآن کریم کې داسې دي چې په هغه صرف په یوې رکو باندې هغه مشتمل دي، او د پنځه دیر سورتونو نه علاوه بیا نور سورتونه چې دي نو هغه په ډیرو رکوګانو باندې هغه اشتمال لري، هغه بیا ځانته حسابولی شي او په هغې باندې بیا پوهیدلی شي. دا شو په قرآن کریم کې د حرکاتو، په قرآن کریم کې د زبر زیر فیش مسلې، په قرآن کریم کې د احزابو، په قرآن کریم کې د منزلونو وضاحت او تفصیل، په قرآن کریم کې د سپارو وضاحت او داغې تقسیم کله شوی دی، چا کړی دی، ولې شوی دی، داغې وضاحت او داغې تفصیل، او بیا په قرآن کریم کې رکوګانې څنګه راغللې، کله راغلی دي او ولې راغللې، داغې وضاحت او داغې تفصیل دغه بیان شو. د دین نور وضاحتونه او ډیر تفصیل په دې کې شته دی. د اصول سره متعلقه بل یو موضوع چې دا ډیره زیاته مهمه موضوع ده، تاسو چې کله قرآن کریم درس کوئ او قرآن کریم لولئ، دا هر سورت په اول کې راځي مکیتون یا مدنیتون، دا سو ګورئ سورة الفاتحة مکیتون دا ذکر شوی دی. نو مکی سورت څه ته وایي او مدنی سورت څه ته وایي، د دې وضاحت او د دې تفصیل څه دی؟ نو د دې وضاحت او د دې تفصیل په کار دی چې مکی او مدنی سورت څه ته وایي. خو د دې نه مخکې اول دا خبره زده کړئ چې د مکی او د مدنی سورتونو د دې پیژندل دا ولې لازمي او ولې ضروري دي. دا ډیر زیات یو مهم بحث دی، باید چې په دې باندې تاسو ځان پوه کړئ. کېدای شي ډیر طلبه کرام ډیر اوریدونکي هغه وایي چې دې وضاحت ته څه ضرورت دی چې دا مکی سورت دی او دا مدنی سورت دی، وضاحت ته راځو وروستو. نو د دې موضوع کې تاسو یو څو خبرې زده کړئ. یو د مکی او د مدنی د زده کړې ضرورت څه دی، دا پیژندګلو یې ولې مهمه ده، او دویم د مکی او د مدنی سورتونو تعریفونه څه دي، او دریم د مدنی او د مکی سورتونو په منځ کې فرقونه څه دي. راځو اولنۍ خبرې ته. د قرآن کریم عمومي وحي دا په دوو ځایونو کې نازله شوې ده، یو په مکه معظمه کې او بل په مدینه منوره کې. نو د مکی او د مدنی سورتونو پیژنګلو دا لازمي او ضروري ځکه ده، د مکی سورتونو مضمون دا یو رقمي، دا یو قسمي، او د مدنی سورتونو مضمون دا بل قسمي. ولې؟ په مکه کې جهاد نه، بلکې په مکه کې صرف دعوت و، تکلیف او پریشانی و، په مسلمانانو باندې د کافرانو د کافرانو طرفنا دباو او پریشر او دغه سي د مسلمانانو تعذيبولو نو په مکه کې دغه مطابق آیاتونه نازلیدل. اصل مقصدی ته کېم دقو په مکه کې جهاد نه و بلکې په مکه کې صرف دعوت او تکلیف او پریشانی و د مسلمانانو تعذيبولو د مسلمانانو باندې دباو او پریشر او نو په مکه کې به د هغې مطابق آیاتونه نازلیدل. نو په هغې کې څه خبرې ذکر کیدلې؟ په مکه کې د صبر خبرې وې، په مکه کې د جنت او د آخرت خبرې کیدلې، د آخرت د استحضار او د دنیا د فنا ذکر په هغې کې کیده، او د دنیا نه د بیرغبتۍ خبرې ذکر کیدلې. اوس راشي مدینې ته، مکی دور باندې پوه شولی که نه، ټول وهل ټکولو، نو د هغې مطابق آیاتونه راتلل. بیا راشئ په مدینه کې، نو د مدینې دور شاهي دور و، د بادشاهۍ دور و، د مسلمانانو خلافت و، د مسلمانانو حکومت قایم و، نو احکام بیا بیانیدل. څه بیانیدل؟ احکام بیانیدل. په هغې کې د خلافت مسلې بیانیدلې، د مسلمانانو د اجتماعیت د وحدت او د اتفاق مسلې بیانیدلې، د جماعت د جوړولو، د جهاد، د انفاق، د حج، د روجې، د زکاتونو، د صدقاتو، د دې مسلې بیانیدلې. نو اوس چې تاسو مکی او مدني ونه پیژنئ، نو خو د دواړو احکامات او مضامین جدا جدا دي، نو بیا به دا څنګه پیژنئ؟ نو مکی او مدنی جدا جدا چې وپیژندلی شي، نو د سورتونو مقصد او مضمون به تاسو ته روښانه شي، تاسو ته به هغه واضحه شي چې په مکی کې دا موضوعات ذکر کیږي، په مدنی کې دا موضوعات ذکر کیږي. او د دې سره بله مهمه خبره، مکی دور دا مقدم دی او مدنی دور دا مؤخر دی، دا وروستو دی. په قرآن کې به تاسو ته راشي دا ناسخ دی، دا منسوخ دی. نو تاسو به ګورئ ناسخ دا وروستو وي او منسوخ دا صحیح مخکې. نو کله چې تاسو مکی او مدني پیژندلی، نو په دغه کې هم تاسو بیا یو دغه کولی شئ، یو فیصله په هغې کولی شئ چې منسوخ دا مقدم وي، نو مکی صورتونه مخکې نازل شوي دي او مدني صورتونه هغه وروستو نازل شوي دي، او ناسخ صحیح هغه وروستو وي. نو ناسخ به زیات په مدني صورتونو کې دا ذکر کیږي. او بله خبره دا ده چې په مکی صورتونو کې چې کوم الفاظ استعمال شوي، نو چونکې په هغې باندې عمل کول په مکی دور کې وو، په مدني کې چې کوم الفاظ استعمال شوي او کوم احکام وي، نو هغه په مدني دور کې وو. اوس که چرته یو لفظ داسې دی چې هغه د مدني دور دی او هغه په مکی صورت کې استعمال شوی دی، اوس به تاسو دې لپاره یو داسې سوچ فکر کوئ لکه اسې مثال ورته زه ویم. زکات، د زکات فرضیت او د زکات مسائل او احکامات دا په مدینه کې راغلي دي. په څه کې راغلي دي؟ مدینه کې. دې باندې ځان پوه کړئ، دا ډېر مهمې خبرې دي. مثلا زکات احکامات دا په مدینه کې راغلي، یا په مدني دور کې راغلي دي. اوس تاسو ته ما ویل چې کم په مکه کې کم الفاظ راغلي دي په مکی دور کې، نو هغه به د هغې مطابق استعمالیږي. په مدینه، په مدني کې چې راغل دي، نو هغه به د مدني دور موافق استعمالیږي. خو اوس بعضي احکامات داسې دي چې هغه د مدني دور دي، او دغه الفاظ، دغه لفظ او دغه حکم تاسو پیدا که په مکی صورت کې، نو اوس به تاسو وایئ چې دا په مکی کې نه و، دا په مدني کې و. اوس د هغې مناسب د هغه ځای معنا به وله ګورئ، ترجمه به وله ګورئ. والذین هم للزکات فاعلون، سورة المؤمنون کې به راشي، یا په نور ډیر ځایونو کې به راشي. مثلا د زکات لفظ راغلی دی، نو هلته به تاسو وایئ چې د زکات نه مراد پاکوالی تی مراد دی، پاکوالی د عقیدې تی مراد دی، وغیره وغیره. دا به انشاءالله هغه ځای کې مونږ نشاندهي کوو بیا کوم ځای کې چې راشي. خو صرف دا مې د دې مقصد دپاره دا لږ وضاحت درته وکړو چې مکی صورتونه او مدني صورتونه پیژندل دا په تفسیر کې دا ډېر یو مهم شی دی چې دا وپیژنئ خامخا. او دا زه د ځان نه دا خبره نه کوم، مفسرینو لیکلي دي معرفة المکی والمدنی لازم فی فهم القرآن، معرفۃ المکی والمدنی لازم فی فهم القرآن، دا قرآن کریم پا فهم کی، دا قرآن کریم پا تفسیر کی، کہ یو سوک دا اغواڑی چیزا دا قرآن ما نپوی شما و دا غیر تفسیر پا صحیح طریقہ بانیز دکم، نو معرفت المکی والمدنی لازمون فی فهم القرآن، دا لکلی دی تفسیر پتح البیان، دا لازمی خبر دا او دا یو مهم خبر دا. وسا مکی سورتونا کمی تولے کی گی او مدنی سورتونا آغا کمی تولے کی گی؟ نو مکی او مدنی د دې وضاحت ذکر کو، خو د دین مخ کی اول رازو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زندګی مختصر حالت مونږ ذکر کو. دا مکی ادوار سلور دی، علماو ذکر کړی دی مفسرینو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په مکه کې او دغه سلور دورونه، اول درې کال دعوت خفیہ دعوت، درې کال دعوت خفیہ دعوت، دو کال دعوت چې دی هغه علی الاعلان بید ایزاد کافرانو، ځکه چې غلبه د دعوت نه و، دعوت ډیر عام شوی نه و، نو درې کال اول خفیہ دعوت دی، بیا دو کال دعوت لږ پخکاره دی خو لیکن د کافرو د طرف نه ایزا نه و ډیره، ځکه چې دعوت ډیر عام نه و. دریم دور مکی دور کې بیا پنځه کاله دعوت چې شوی دی، نو دا د کافرانو د طرف نه سخت تکالیف او مشکلات، خو لیکن سره د مانع نه، ابو طالب او خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه موجود و، نو دا پنځه کاله دعوت بیا شوی دی سره د تکالیفونه، خو لیکن مانع کافرو ته موجود و، چې یو ابو طالب و او دویم خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها و. اخیرانی درې کلونه د دعوت د مکی هغه په شدت سره د کافرانو لخوا انتهایی زیات تکالیف هغه کې ملاو شوی دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته دا دیار لس کاله شوله، درې کاله بیا دو کاله پنځه کاله او بیا پنځه کاله لس کاله او بیا درې کاله، دیار لس کاله د مکی دور شو، او لس کاله دا غینه ورستو بیا مدنی دورو، او مدنی دور دا شاهی دورو، دا د مسلمانانو حکومتو، دا الله تعالی قانون، دا الله تعالی د نظام اغا غالبو، دا غی غلبه و. نو سورۃ الفاتحه مکیه دا مکی او د مدنی نمخ کې د صورت د لفظ تراشی، خود دی صورت دی لفظ نمخ کی یو بل لفظ و زحط دوم کو، یو آیات دی یو صورت دی، بیا پا صورتونو کی مکی دی او مدنی دی، نور دی الفاظ و زحط بکو بس بیا خبر اخلاص دی. اول رازو دا آیات تفصیل تا، آیات ستا ویلے کی گی؟ آیات ویلے کی گی پا لغت کی علامی تا، آیات پا لغت کی علامی تا وی، او په اصطلاح د شریعت کې آیات څه ته ویل کیږي؟ هغه ټوکړه د الله تعالی د کتاب نه چې اول او اخر معلوم وي توقیفا، بس دغه ته ویل کیږي آیات. آیات هغه ټوکړه د قران کریم چې اول او اخر معلوم دی، بس هغه ته ویل کیږي، هغه ټوکړه د قران کریم چې اول او اخر معلوم دی. الآیت لغتا العلامه، عون الرحمن فی تفسیر القرآن دا ذکر کړی دی، او دا غیر پاره بیا دلائل ذکر کړی دی. وګورئ قرآن کریم سورۃ البقره کی براشی، ان آیت ملکه آیات یکم التابوت فیه سکینه من ربکم، نو ان آیت ملکه، حال تکی آیات په معنا دا نخ سره دی، او په اصطلاح شریعت کی هغه وی، وفي الاصطلاح هي القطعة من كلام الله تعالى ذات بداية ونهاية. آيات دا اللہ تعالی دا کتاب اغا ٹکڑے توئی ذات و بدایت و نہایت چ داغی ابتدا او انتہا معلوم وی منفصلۃ عما قبلها و عما بعدها دا مخ کی نم جدائی او دا رستنی نم جدائی بس دغی تا آیات پہ لکی دا تعریف ذکر بہترین تعریف ذکر کرے هی القطعۃ من کلام اللہ تعالی ذات بدایت و نہایت منفصلۃ عما قبلها و عما بعدها دا ذکر کړی دی عون الرحمن پی تفسیر القرآن او بیا ډیر خبر ذکر کړی دا وای اطول آیت فی القرآن یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین وای اطول آیت فی القرآن دا دی اعظم آیت من دی ولیخه اطول آیت سورۃ البقرہ 202 نمبر آیت کی وای واکثر آیت فی القرآن ثم نظر وہی قرآن کی ردین مختصر آیات بل نشترے سورۃ المدثر یہ وشتم آیات نمانا لغوی دا آیات او مانا اصطلاحی دا آیات آغا ذکر شلا دویم خبر سورت سے طویل کی او دو سورت معنا سدا نو تاس بدا وای مفسرین لکلی دی پر صورت کی دو لغت دی فی صورت لغتان پر صورت کی دو لغت دی یو دے صورتن لگا سرنگ چ مونگے عام وایو پر پختو کی مونگا دا وایو صورت بل واوی بدون الحمزہ پر واو سرا بغیر دا حمزین صورتن او ایدا اکثر لغت هم دقه دی قران کریم کې وسه صورت معنا لغوی د دې صدا نو تاسو به ذکر کړئ دوه درې معنی وای بمعنى الابانه والارتفاع وبمعنى الاحاطه وبمعنى التمام صورت راضی په معنا د ابانت سره په معنا د جداوالی سره پدے اعتبار سارا صورت تو صورت زکوئی ہر صورت دا مخ کی نہ جدا دے ہر صورت دا بل نہ جدائی زکوتا صورت ویلے کی صورت تو صورت زکوئی صورت راضی پلغت کی پمانا دا عبانت او دا جدا والی سرا او ہر یو صورت دا بل نہ جدا دے دویم صورت راضی پمانا دا ارتفاع سرا صورت راضی پمانا دا اچت والی سرا بیا صورت تو صورت زکوئی لأن منزلتها رفیعۃ وعظیمۃ ویرتفع بها من منزلۃ الى منزلۃ وی پدی باندی وی زکا صورت تو صورت زکوئی چر دی منزلہ ددی مرتبہ اچت دا رفیعۃ وعظیمۃ وشریفۃ یشرف بها القاری ویرتفع بها من منزلۃ الى منزلۃ صورت صورت زکوئی چی قاری صاحب چی یو صورت ختم کی دا دی مرتبہ دا یوی مرتبی نا دا غمخکنی نا دا مرتبہ اوچت شولا بیا چی یو بل صورت تولولی نا دا غمخکنی نا دا مرتبہ بیا لگا خواہ اوچت شولا چی یو سل سوار لو ستے ورسی نا بس مرتبہ کامل شولا یرتفعو بها القاری من منزلت الى منزلت دا قاری چی دا یو صورت توی دا یوی منزلی نا دا یوی درجی نا بلی توخطو او دا بلی نا بلی توخطو نو از صورتو بمعنی الارتفاع صورت را دی پا معنی دا ارتفاع سر لأن منزلتها رفیعت عظیمت و شریفت یشرف بها القاری و یرتفع بها القاری من منزلت الى منزلت خبرو بانی کوئی گئی دا مکر آسان سبق دے یا دوی دا او درم معنی پا لغت کی صورت راضی بمعنی الاحاطہ راضی پا معنی دا احاطوی سرا احاطہ کول لئنها محیطت بما احتوت علیہ من الآیات صورت تا صورت ذکر ویلے کی گی درم معنی دا صورت صورت پا لغت کی احاطوی تا ویلے کی گی او صورت تا صورت ذکر وی لئنها محیطت بما احتوت علیہ من الآیات پا دی صورت کی چکم آیاتون ہیں دی صورت پا غٹول آیاتون باندی احتوا کردی دا هغه را گیر کړی دی، احاطه یې پرې کړی دی، د دې وجې نه سورت ته سورت وایي. او څلورمه معنا د سورت، سورت راځي په معنا د تمام سره، سورت راځي په معنا د پوروالي سره، نو سورت ته سورت ځکه وایي لأنها تامة منفصلة عن السورة الأخرى تامة بموضوعاتها وآياتها. سورة راضي فمعنى ده تمام أو ده پورا والي سرا، نو سورة ده سورة ذكوي چه هر سورة ده پورا ده منفصلة عن السورة الأخرى أو ده بل سورة نجدا ده ده زان لپورا ده او بل وی تامة بموضوعاتها وآياتها تخفل موضوعات وانی آغا پورا ده. بالکل هر یو صورت کې چې کوم موضوع شروع شوی دا نو هغه خپل موضوعات پوره کړی دي. نو دیو جنا صورت ته صورت وایي. په صورت کې دوه لغته وو، یو صورت بلواوی بدون الهمزه، او دا هغه سلور معنی مې ذکر کړلی، او سره د وجه د تسمینه هغه وضاحت مې ذکر کړ. دویم لغت ثانی په دې کې صورت بالهمز بدون الواو، په واو سره نه بلکې په حمزې سره دی، سورتون. او سورتون دا لغت د بنی تمیم دی، نو دا راځي په معنا د یو باقی شی، دا راځي په معنا د قطعتون سره، دا راځي په معنا د بقایا سره. نو په دې معنا سره سورت ته سورت ځکه ویلې کیږي، هی القطعت من القرآن. دا یو ګورې کله سور ویلې کیږي، تاسو به دې فقه په کتابونو کې ویللې، پاتې شوې جوټې ته وایي. څه ته وایي؟ سور. یو سړی خوراک وکړي او په کاسه کې ترې لږ ګولې پاتې شي، هغې ته سور وایي په عربۍ کې. یا یو اوبه سړی وڅکي په آخر کې پاتې شي باقي مانده شي، هغې ته ویلې کیږي. نو هغه په نسبت درې نور باندې یو ټوکړی کنه لګي کنه، نو سورون سورتون سورتون قرآن ته سورت ته سورت ځکه ویلی کیږي، سورت ورته ځکه ویلی کیږي. دا لغت د بنی تمیم دی او دا د بعضې لغت دی. تاسو ته مویل چې اول افصح او صحیح او اکثر لغت هغه اولنی دی. نو قرآن ته دې سورت ته سورت ځکه وایي چې هی قطعت من القرآن. دا سورت چې دی دا د ټول قرآن په نسبت باندې یو قطعه ده، دا یو باقی مانده لږ شی دی، دا کې دې وجې نه ورته ویلی کیږي. سورت په اصطلاح د مفسرینو کې او په اصطلاح د قرآن کې څه ته وایي؟ وفي الاصطلاح القطعة من كلام الله تعالى في كتابه ذات بداية ونهاية معروفة. وي د قرآن کریم هغه ټوکړې ته سورت وایي چې د الله په کتاب کې وي، ذات بداية ونهاية، ابتداء او انتهاء هم معلوم وي، او معروفة هغه ښه مشهور وي. لکه اوس د سورة الفاتحې شروع په الحمد باندې کیږي او قل هو الضالین باندې چې دی ختمیږي. اسې مثال د سورة البقرې افتتاح کیږي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه، او اختتام یې په څه باندې کیږي؟ فانصرنا علی القوم الکافرین. نو معروفة دا ابتداء او دا انتهاء بیا معلومه هم وي. نو هي القطعة من القرآن من كتاب الله من كلام الله تعالى في كتابه ذات بداية ونهاية معروفة، ابتداء انتهاء معلومهم ده. أو تشتمل على ثلاث آيات فأكثر. بس دغو سر ذكر كي چه دا قرآن کریم چه دا سورة مشتمل ده کم از کم پا دریو آياتونو بندي او زیاد تي هر سمره. بس هغه بیا ځان له حسابه وینو هر صورت کې دا لیکلی شوي چې په دې کې څو آیاتونه دي. ذات بداية ونهاية معروفة تشتمل على ثلاث آیات فأكثر، یا درې آیاتونه دي کم از کم، او د درېو آیاتونو نه چې زیات هر څومره. انشاءالله په دې وضاحت باندې به هم پوه شوي چې صورت څه ته ویلی کیږي. آیات معنا لغوي څه ده، د آیات معنا اصطلاحي څه ده، او د صورت معنا لغوي څه ده او معنا اصطلاحي څه ده. نو د هغې وضاحت او د هغې تفصیل دا بیان کړلی شو. اوس راځو هغه درېمې خبرې ته، د مکی او د مدني تعریف ته، او بیا هغه فرقونو ته. مکی سورتونه بہتر قول پکی دا دے بہترین خبرہ تقریباً پندش پک تعریفون علماء ذکر کری دے لگ لگ پا الفاظو کی پرق دے نور مقصد ہے یوی وزتا استا آسان الفاظو ہم چاہتا استا دش حوالہ دا تہومی ہم چاہتا غولی کئی دان سر بیائیدان لگو رہی مکی سورتونا حق سورتون تولے کی گی چاہتا دا ہجرت نامخ کی نازل شوی دی او مدنی سورتونا حق تولے کی گی چاہتا دا ہجرت نامرست نازل شوی دی دا دس یو تعریب دے چا دیر سوالات او جوابات اگر مکمل پدے کی دا پکی بعض خلقو دس ویلی دی چی مکی سورتون آغی تا وی چی آغا پا مکہ کی نازل شوی او مدنی سورتون آغی تا وی چی آغا پا مدینہ کی نازل شوی خوب دی کی بیا دیر سوالات او اعتراضات پتا سبان درازی چی دیر آیاتون او سورتون او نور زینو کم نازل شوی خو تاس تما دسی ویلل مکی سورتون آغی تا وی یا مکی آیاتون آغی تا وی چی دا ہجرت نہ مخ کی نازل شوی بس آغا مکی دی کاغ پا توائب کی نازل شوی دی کاغ پا ہر زی کی چی نازل شوی دی وہ چی دا ہجرت نہ مخ کی نازل شوی دی بس آغی تا مکی سورتونا او مکی آیاتونا وی او چی دا ہجرت نہ ورستو نازل شوی نو آغی تا مدنی وی برابر خبر دا کاغ پا مکہ کی ولی نئی نازل شوی چی ہجرت نہ ورستو نازل شوی دی نو بس آغی تا بس وی مدنی سورتونا او مدنی آیاتونا با آغی تا وی دا ډیر زیاته بهترین اصطلاح ده بس دا چې دا یو تعریف زده کوي بس دا پوره ده مشهور درې تعریفونه دي نو دا یو تعریف زده کوي بس دا پوره ده مکی سورتونه یا مکی آیاتونه هغه ته وایي چې د هجرت نه مخکې نازل شوی کاغه په هر ځای کې نازل شوی او مدنی سورتونه او مدنی آیاتونه هغه ته وایي چې د هجرت نه وروسته نازل شوی هغه که په هر ځای کې دي که په مکه کې نازل شوی دي که په مدینه کې دي که په طائف کې دي که په عرفات کې دي که په هر ځای کې دي کو چې هجرت نو ورستو نازل شوی دی بس هغه ته مدنی سورتونه مدنی آیاتونه وای دا مدنی آیاتونه ټکی مې پکې مو وای تاسو وای دا پکې ځان لري کم دی کی وای دا مې پکې دسی وای چې کله کله به تاسو به تفسیر کی نه یا مونږ به وایو چې دا سورت مکی دی دا وای چې دا آیات پکې سره دا مدنی دی دا آیات پکې سره مدنی دی دا په دغه بنا باندې پکې دا ټکی وای ها دا د سوچ فکر کوي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر ټول بنا بر قول راجح دریش پی تکالو دا لکس تاسو د پویولو د پاره دا ټکیو سره ومخه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر بنا بر قول راجح دریش پی تکاله ده بعض علماء ذکر کړی دي چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر شپې تکاله ده هغه په کې کسر نه حسابي او بعض علماء ذکر کړی دي چې عمر د نبی علیہ السلام 15 شپې تکاله ده نو هغه په کې کسر حسابي یعنی کال د پیدائش او کال د وفات کیدو هغه کې حسابي بعض استدا بیخی لري کړی دی څوک یو شپې ته وي خو بنا بر قول راجح د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر د دریش پیته کال دی سالویخ کال د نبوت نمخ کې بیا دریش کال پاتې شول په دریشو کالو کې د دریش کال د نبوت دی دیار لس کال هغه مکی د ور دی او لس کال د مدنی د ور دی نو سرا شي هغه خبره وکي دا مکی دور کې د هجرت نه چې مخکې کم آیاتونه سورتونه نازل شوی دي بس هغه ته مکی سورتونه او مکی آیاتونه وای او د هجرت نه وروسته دا لس کال چې په هجرت کې تیر کړی دي دغه آیاتونه دي او کو سورتونه دي هغه ته مدنی وای دا مستاسو د پوی د پاره ویل چې خو زه هڅه شي چې خپې پوی شي چې لس کتابونه په سګورې لس تفسیرونه په سګورې بس مارته دا خبره او کله بس خبر ورته آسان شي وي کتا سودا غزان سره لیکي نو دا مکی او دا مدنی دا کم تعریف چرته ما وکه المکی او هو ما نزلا فی مدت 13 سنه قبل الهجره هجرت النبی صلی الله علیه وسلم من مکه الى المدینه دا تعریف ذکر کړی دی او بیا وای سواء نزل فی مکه او فی الطائف بیا که په مکه کې نازل شوی که په طائف کې نازل شوی او بل ځای کې نازل شوی خو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دیار لس کاله کې چې هغه مکی ده ورسو دیار لس کاله ځکه وایي چې سلویخ کاله خو د نبوت نه مخکې و نو په هغه کې اوسه خبره نه وه نو بیا که په هر ځای کې نازل شوی او فی ای مکان آخر که په کم ځای کې نازل شوی خو چې په دې دیار لس کاله کې نازل شوی دي بس هغې ته مکی آیاتونه او مکی سورتونه وایي وی اما المدنی فهو ما نزلا فی مدت عشر سنوات بعد الهجرت سواء نزل فی المدینت او فی المکہ او فی الامصار والمعارک الحربیہ او فی مکہ کاغه په جنگ ځکه نازل شوی دی کفه مکه کې دی کفه مدینه کې دی خو چې بده لس کالو کې په دې ورستنو د نبی رسول سلام په دې لس کال په اخرنی عمر کې کم سورتون نازل شوی دی آیاتونه وساغی ته مدنی وای هغه چې په هر ځای کې بیا نازل شوی دی زیل اعتبار نشته دی وخت له اعتبار دی التفسیر المنیر اول جزء ولسم نمبر صفحه باندې او دغه سی مفتی شفیع رحمت الله علیه په معارف القرآن کہ ہم دغه وضاحت دا ذکر کړل اخرنی خبرې ته د مکی او د مدنی اخرنی خبرې تراشه خبر ته چې لګه خد ته آسان شي بیخی د مکی سورتونو او د مدنی سورتونو فرقونه خدا خبره بیا ده کوي چې دا کم فرقونه مونږ ذکر کوو دا فرق کلی نه ده دا قاعده کلیه نه ده بلکې دا به اکثری فرقی طالبان ځان سره لیکي آسان طریقه ده دسی ولی کئی جلد کی دمیان میں نسکر خراکا گئی دی تولی کئی مکی دل تولی کئی مدنی لاند ایک دو تین چار دسی آخر پر ولاڑ سی فرقون بر تراشی بیخی آسان دسکر خراکا گئی دسی دمیان کی سکر خراکا گئی دی تولی کئی مدنی دی تولی کئی مکی بیخی خبر برت آسان شی اول پا مکی سورتونو کی کلا لفظ پا مکی سورتونو کی پا پنزل سورتونو کی پا نصف آخر کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ پا معارف القرآن کی ذکر کری دی چی دری دی اشکر تراغلے دی کلا لفظ پا مکی سورتونو کی کلا لفظ شتا دی او دا پا نصف آخر کی دا قرآن دا نصف نورس تو کلا لفظ راغلے دی دری دی اشکر تا دے خوفتا سو مدنی سم لکل لکن آل تا کیولی کی نشتے بس خبر اخلاص شولا پا مدنی سورتونو کی کلا لفظ نشتے دے دا یو پرق شو دویم سجدی پا مکی سورتونو کی پا مکی سورتونو کی دی سجدی خدا یو تکی و سربیا دی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ لکلے دے دا مسلک حنفی مطابق خوا پا مکی سورتونو کی سجدی تی دی نو دا پا مکی سورتونو کی دی دا مسلک حنفی موافق او پا مدنی سورتونو کی صرف پا سورت الحج کی سجده ده بس نوری سجده کی راغلی دین دا پا مکی سورتونو کی راغلی دین دا بل پرق شو درین پرق دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس علیہ اللعنت واقعیا دا پا مکی سورتونو کی راغلی ده او پا مدنی سورتونو کی صرف پا سورت البقره کی راغلی ده سلورم پا مکی سورتونو کی دا جہاد ذکر نشته دے زکاہ دا جہاد حکم دا پا مدینہ کی راغلے دے نوستا اس تماغا یو ٹکے ویلے ہو کہ اس دا جہاد لپس تاس پا مکی سورتونو کی پیدا کر نردین او بیا اغا جہاد نئی مراد چی اغا جہاد بمعنی القتال لے زکاہ تا کدا حکم نو نو تاس تا شماول چی دا مکی و دا مدنی پی جانگنا ولی ضروری دا ولی لازمی دا یو اس دا دے چی دا جہاد حکم پا مکہ کی نو وس په مکی سورتونو کې تاسو سره جهاد لپس پیدا کنو الته کې تاسو ما ویلی بیا ول دسی محمل ګوري دسی معنا بول ګوري چې هغه په مکه کې وخه په مدینه کې هغه نو په مدینه کې وو په مکه کې هغه نو وس د کوم مثلا د جهاد نو د جهاد ذکر په مکی سورتونو کې نشته ده او دی بلکې ولي کې د جهاد ذکر په کېشته ده پنځم د منافقانو ذکر په مکی سورتونو کې نشته ده او په مدنی سورتونو کې د منافقانو بیخ بنیاد وستلی شوی دی شپږم په مکی سورتونو کې چې عموما خطاب کیږي په یا ایها الناس سره کیږي او په مدنی سورتونو کې چې خطاب کیږي په یا ایها الذین آمنو سره کیږي خدا امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای دا فرق غالبا دی ښه دا تاسو بیا وګورئ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اغذی کی بیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی چې سورۃ البقرہ مدنی سورۃ دی او بدی کی یا ایها الناس راغلے دی نو سینه چې بیا رب سره روان یې چې تا خدا ویلی دی نو مارته ویل چې دا غالباً او دا فرقونه اکثری دی. اوم فرق په مکی سورتونو کې عمومی مسلې چې بیانیږي، توحید او رسالت. لکه هغو توحید هم نه مانه مشرکانو د مکی، نبی علیه الصلوۃ والسلام هم نه مانه، د قیامت ذکر، صبر، تسلی، زغم، برداشت، تزهید پی دنیا، ترغیب الی الاخرت. په مکی سورتونو کې دغه ذکر کیږي، توحید د الله تعالی، اثبات د رسالت، اثبات د قیامت، صبر، تسلی، زغم، برداشت او تجهید پی دنیا او ترغیب الی الاخرت په مکی سورتونو کې دا بیانیږي. او په مدنی سورتونو کې درز دروز، امور انتظامیه، اتحاد، وحدت، اتفاق، حکمت چلوي په دې طریقې کله وی لاس ته کټ کوي الله تعالی وی، کله وی قصاص کوي، کله وی سنسار کوي وی ولی په کانو باندې، کله وی کوډې ولا ور کوي، جیل کوي، او بس دا کسی ذکر کی. کل اللہ تعالیٰ وی اختلاف مکہ وی گور مسلمانان یہ حکمت ہم قائم دے، نو پا داغی کی پا مدنی سورتونو کی امور انتظامیہ، قتال، جہاد، پرانستل، تڑل پرانستل، پشد الوثاق وی تڑی، پقتلو، یقتلون، یقتلون، قاتلو، ضرب الرقاب، بیا پا مدنی سورتونو کی دا درب درب دے، بس دا کسی حکمت دے قائم دے، ناسی غلی با نکی نی، بلکہ حکمت چیری قائم دے، کافران کو ترکو خپل پا منز کی اتفاق ساتا، سو قصاص کوا دا چا غل نلاس پری کوا چی نظام دا تجول شی، زناکار پا کانو بانی ولا سنسار ہے کچ معاشرہ تپا کشی، پا مدنی سورتون کی بیادہ غزی کر کی. اتم مکی سورتون عموماً دا وارا وارا دی، او مدنی سورتون دا اگده اگده دی، عموماً بس دا غصی دا چې مکی سورتونه هغه لنډ دي، واړه واړه دي، مختصر دي، او مدنی سورتونه هغه اوږده اوږده او غټ غټ سورتونه دي. نهم په مکی سورتونو کې مقابله د مشرکینو سره ده، او په مدنی سورتونو کې مقابله د منافقانو سره، د یهودو سره او د نصارو سره، وهل ټکول ټول پرځول د هغې سره. نو پا مکی سورتونو کی مقابله د مشرکانو، او پا مدنی سورتونو کی مقابله د منافقانو، د یهودو او د نصاراو سره دا ذکر کی. لسم پا مکی سورتونو کی استعارات، تمثیلات او تشبیهات زیات دي، تشبیهات به ذکر کیږي، تمثیلات به ذکر کیږي، استعارات به ذکر کیږي په مکی سورتونو کی، او پا مدنی سورتونو کی انداز د بیان هغه ساده ای، استعارات او تمثیلات او تشبیهات د بکنی. خو تاسو به دغه خبره ذکر کوي، مخکې مې ورته وویلله دا فرقونه معارف القرآن کې هم دا مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی دي، او شیخ د شاپور رحمت الله علیه په نصر المرجان کې هم دا ذکر کړی دي. خو تاسو مامخ کې دا خبره وکړه چې دا کلی فرقونه نه دي، بلکې دا اکثری فرقونه دي. خو دې کې تاسو ته ډیر څه وضاحت کیږي، په تفسیر کې تاسو لپاره انتهایی پیدمن ثابتیږي، په دې خاطر مې راته د غلط فرقونه ذکر کړل. دا مدنی سورتونو تعداد، مدنی سورتونه په قرآن کریم کې وایي سورتونه دي، او د دین علاوه چې څومره دي هغه مکی سورتونه دي، وایي سورتونه په قرآن کریم کې دا مدنی دي، او د دې وایي شنو علاوه د مکی سورتونه دي. منازل العرفان دغه ذکر کړی دي، د غرضان سره یاد وساتئ. نو دا د مکی او دا مدنی، دا آیات تفسیر، دا آیات وضاحت، معنا لغوي، معنا اصطلاحي، د صورت معنی لغویہ او معنی اصطلاحی، بیا مکی او د مدنی صورتونو، د مکی او د مدنی دور تفصیل، او بیا د مکی او د مدنی عمر او داغی ادوار، داغی تفصیلات، او داغی سره د مکی او د مدنی صورتونو د آیاتونو تفصیل، او بیا د مکی او د مدنی صورتونو د آیاتونو لس فرقونه، دا فرقی اکثری دا په تفصیل سره او دا په وضاحت سره بیان شول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سورة الفاتحة مكي سورة دي لمنغا استاذانو دا قرآن الكريم دا تفسير طريقة داوا چی کله یو سورت شروع کیږي دا غینا مخکی اول ربط د سورت د ما قبل سره، او دویمه خبره داو د سورت مرکزی مسله د سورت سره د دې وضاحت بیانیږي، او دریمه خبره بیا خلاصه د سورت تقسیم د سورت مضامین ته، او څلورمه خبره مشکلات د سورت دی صورت کی کم مشکلات دی، مشکل آیاتون پا کی کم دی، کم کلمات پا کی مشکل دی، داغی تفسیر، او پنځم خبره امتیازات دی صورت، دا صورت دا مخ کی دا نور صورتون نا سنگ ممتاز دی، سنگ جدا دی. اولی خبری نخلاص یہ عربت دی صورت دا ما قبل سر نشت دی، لکر دینا مخ کی پا ترتیب قرآنی کی مخ کی ردینا نور صورتون نشت دی، نرابط سنگ ہوئے. دوی مخبرہ دعوی دا سورت دا سورت الفاتحی دعوی الحمدللہ صفات دا الوحیت دا اللہ تعالی دا پارا ثابت دی، دا اللہ نا علاوہ صفات دا الوحیت پا بلچا کی نمندلے کی گی، الحمدللہ دا دعوی دا توحید چلا، دا دعوی دی سورت چلا. خلاصہ دا سورت تقسیم دا سورت مضامین تا، اول دعوی دا سورت ذکر کی گی الحمدللہ، او بیا دا دی دعوی دا اس بات دا پارا دری دلائل، یا تپرید پا دی دعوی باندی، او یا دا اس بات دا دی دعوی دا پارا دری دلائل. الحمدللہ ټول صفاتنا دا اولوہیت او دا خدای توب دا اللہ تعالی دا پارا دی، ولی دا اللہ دا پارا دی، ذکر رب العالمین اللہ تعالی فالن کے مخلوقات دے، ذکر الرحمن الرحیم عام مہربان دے خاص مہربان دے، صفات دا الوہیت دا اللہ دا پار ذکر دی، مالک یوم الدین دا قیامت دور دے، مالک آگا دے، اختیار من آگا دے. ناول دعوش والا او بیا دا دعوی دا اثبات دا پار در دلائل. سلورم خبر درم خبر سمرت الدلائل، بیا دا دلائل و سمرہ ذکر کی گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر کلچ اللہ تعالی فالن کے دا مخلوقات دے، رحمان و رحیم دے، مالک دے، دور دے دا قیامت، او صفات دا الوہیت دا غر پار ثابت دی. نوس پہ تپریک ہے سمرہ دا دلائلو نتیجر دلائلو، ایاک نعبد و ایاک نستعین دا سمرہ شولا. سلورم خبر تعلیم الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء دا هدایت او دا استعانت، دا تعلیم الدعاء سلورم خبر شولا. او پنځم خبر بیان دا فرق سلاسو، درې فرقې ذکر کیږي، انعمت علیهم منعوم علیهم دی، ضالین دی مغضوب علیهم دی، دا درې ډلې شولې، دا خلاصه شولا. بس تقسیم دا سورت مضامین تا، سورۃ الفاتحه خلاصه پنځه خبرې شولې. اول دعوت توحید الله تعالی په الحمدلله سره، صفات د اولوهیت د الله تعالی لپاره ثابت دي، د غیر الله د پاره نه دي ثابت. دویم خبره بیا پاغه باندې درې دلایل، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، او دریم خبره سمرر دلائلو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، او سلورم خبر بیا تعلیم الدعاء، ہدایت و اهدنا الصراط المستقیم، او بیا پنځم خبر دری ڈلی، منعوم علیہم مغضوب علیہم ضالین، نو ربط دما قبل سر نشته دی. داود سورت هم ذکر شولا او بیا تقسیم د سورت مضامین او تداغي وضاحت هم ذکر شو. دا سورت الفاتحه دا تفسیر نمخ کی دا قران کریم په آداب کې دا ده کہ کل قرآن کریم سو کلولینو مخی داغینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تدیل وستلی او بیا دا ہر سورت پاول کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا بسم اللہ ذکر شوید نرازو دا اعوذ باللہ و دا بسم اللہ وضاحت تا داغی تفصیل او داغی تفسیر ترازو او بیا دا سورت البقری وضاحت او داغی تفصیل ترازو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پدی کے سو خبر از دکے اول دا تعوذ مانا تعوذ سے طویلے کی دویم خبرہ مستعیز فنائی غختن کے بسو کی او دریم خبرہ مستعیز او مستعاز او بل مستعاز منه دسشی نبا پنائی غفتلے کی او بل خبر مال اجلی ہی الاستعاز پنائی ولی غفتلے کی او بل خبر فوائد پا استعاز کی اول خبری ترازو تعوز تو لکھے گی التعوز طلب العوز احیاء طلب العوز پنائی طلب کول طلب العوز من الشر طلب کول دا فنائی دی دا شرنا ابن جریر رحمت اللہ علیہ ڈیر بہترین مانا کری دا وی اعوذ باللہ دے سمانا دا استعاذ سمانا دا وی استجیر باللہ دون غیره زفنائی غوارم پا اللہ تعالیٰ سرا دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ پا بلچا سرا پنائین غوارم استجیر باللہ دون غیره امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ تفسیر تبری کی دغمانہ کرے دا تفسیر خازن والا معنی کرے دا التجئو بیہی و امنعو بیہی ززان بچکوم پا اللہ تعالیٰ سرا پا اللہ سرا ززان بچکوم دا شروننا دا پسادوننا کی پیت دا تعوذ دا مبنی دی پا نقل بانے نا پا عقل بانے بس کم کلمات چی اغا نقل دی پا شریعت کی اغا بلوستلے کی حکم شرعی دا تعوذ کلش قرآن کریم سو کلولی نو دا اعوذ باللہ الوستل دا دی حکم شرعی سدے علماء ذکر کردی دی دا قرآن کریم دا تلاوت پا ابتدا کی تعوذ لستل پا اجماع دا امت سر سنت دی دا ٹول امت مسلمہ پا دی بانی اجماع دا چی قرآن ولی اول با اعوذ باللہ وے بیا پا دی کی کم الفاظ بہتر دی زتا استیسو الفاظ ذکر کو ما حوالر تبیم بیدان دا اگو رئی دیر پیدا برت در کئی دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ او دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا کلمات الوستل غرا و افضل دی دا امام شافعی او دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا کلمات الوستل دا بہتر دی دا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا کلمات لسل بہتر دی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندے دا امام اوزعی او دا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم دا دیل وستل بہتر دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم امام اوزعی او امام سفیانی ثوری رحمۃ اللہ علیہ اغوی د دې لوستل بهتر دی کتا سے تفصیل غواړی خامخه او ځان پکړول غواړی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کی ردی پورا وضاحت دا ذکر کړی دی او دغه سی تفسیر انوار القرآن اغی د دې پورا وضاحت ذکر کړی دی هغه کتلی شي نور مباحث او نور احکام دا تعوذ اغی په تفصیلات سره ذکر کړی دی تفسیر انوار القرآن اعوذ باللہ پنای غواړم په الله تعالی سره نو مستعیذ څوک دی پنای غوښتن کې کلو مکلفین سواء کان نبیا او ولیا هر مؤمن مسلمان هغه کده الله تعالی پیغمبر دی که هغه د الله تعالی ولی دی دا مستعیذ دی پنای غوښتن کې مستعاذ بهی پنای به په چا باندې غواړي نو مستعاذ بهی الله تعالی دی فقط المستعاذ بهی هو الله تعالی فقط او بصفاته تعالی پنای چې غواړي نو په الله تعالی او د الله تعالی په صفاتو سره اعوذ بالله د الله تعالی په الله تعالی سره پنای غواړي مستعاذ منه څه شی دی پنای به څه شی نه غواړي هغه اسانه خبر تاسو ذکر کوم مستعاذ منه څه دی هغه شیطان دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شیطان دی مستعاذ منه یو ګوري قران کریم کې من شر ما خلق مستعاذ منه څه شی دی من شر ما خلق مستعاذ منه څه شی دی ومن شر النفاثات فی العقد شر النفاثات دی دغه سی قران وګورئ مستعاذ منه شر غاسق اذا وقب هغه مستعاذ منه دی نو دغه سی وګورئ شر الحاسد دی ومن شر حاسد اذا حسد نو قران وګورئ مستعاذ منه من شر كل متكبر جبار من كل متكبر جبار قران کې دا ذکر شوی دا مستعاذ منه دی وغیرہ وغیرہ دغا مستعاذ منه شو بہترین او زبردست دعا چپاغی کی مستعاذ منه ډیر بہترین ذکر شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با په سجده کی دعا کولا صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کړی دی اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك دا دعا وتستيادي مشهور دعا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا دعا الوسطل پر سجدہ کی اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك دا دعا ټول مسلمانان له پکار دی شي په رکوع کې په سجدی کې کوم دعاګانې دي دا مختلفې دعاګانې چې نبی علیہ السلام نه ثابتې پکار دار چې هغه زده کی او بیا طالب العلمانو له هغه ډیر زیات لازمی دي او ډیر زیات ضروری دي مال اجله الاستعاذة استعاذة ولې غوښتل پکار دي نو تاسو به ذکر کړئ یو پدې کې د الله تعالی په حکم باندې د فار د تعمیل د حکم الهی فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم اذا قرات القران فاستعذ بالله قران کې د ذکر شوی دی الله تعالی حکم دی پدې باندې نو یو د تعمیل د حکم الهی د فار دویم مال اجله الاستعاذة لوستلی کیږي با اعوذ بالله په وخت د غضب کې کله چې ته غوسه راشي نو اعوذ بالله لوستل پکار دی صحابي او عزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناسوما دو کسانو شاغي غوسه شول یو بل ته او یو بل ته به درې شروع کړلې نو نبی کریم صلی الله علیه صحابي وای واحدهما قد احمر وجهه وانتفخت اوداجه دا یو دا مخ پکې تک سور شو. بعضی خلک چې غصه شي بس رنگ بدل شي دا غوګونو نه بیا تیلې لګی داسې غصه شي بعضی خلک. نو عزت نبی علیہ السلام سره ناسو ما دا یو داسې غصه شو چې دا مخ یې تک سور شو او دا رګونه راو پړسېدل د مرۍ دا رګونه راو پړسېدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد. بما تدسي كلمه معلومه ده كدا وي ده غصه ختم شي. اغا كلمه صدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كدا وي ده غصه ختم شي. ده غصه ده ختمي دو ده فار يو علاج داده كي اعوذ بالله وي یا اودس کی یا اوبوس کی یا ناس دے ادری گی ولال دے روان شی پدی طریقے بانی خپل کیفیت بدل کی نو دے بانی غصہ ختمی مال اجلہ الاستعاذہ. پا حدیث کے راغلی دی دا عثمان ابن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے وإذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتراغ لما او ما نبی علیہ السلام تو ویل اے دا اللہ تعالی پیغمبرا ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی زج کله پمانځ باندې ودری گم نو شیطان زما خپل راش نو زما او زما د مون پمینځ کی مان پریک دی توجہ می خرابای قرات رانه گډوډای زسو کما دس چللی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غتو فرمایل زاک شیطان یقال له خنزب د مانزه شیطان چلی هغه ته خینځب وای خینځب دا راځي بالکل. بیا ته نبی علیہ السلام ویل فاذا احسسته فتعوذ بالله منه کله چې تا ته احساس وشي چې شیطان راغی اوس می پرېګ دینه د مونږ را نبیخي خرابای بس پرې مانزه کې اعوذ بالله وای بس شیطان باندې الله تعالی لری دا د شیطان د پاره بهترین مزایل دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خوله بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا وی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواورید دا یو دعا دا دیر زیاتا بہترین دعا دا او دا مجاہدین دا پارا بیا دیر زیاتا لازمی دا وی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواورید چی نبی علیہ السلام فرمائل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو من نزل منزلا ثم قال اعوذ بكلمات الله اعوذ بكلمات الله من شر ما خلق څوک یو ځای تلاړ شي پڑھاو واچي په یو ځای کې مرکز دی په یو ځای کې ټیکانه ده هغه ځای ته ورشي اعوذ بكلمات الله من شر ما خلق دا وای نو په دغه ځای کې به ته هیڅ یو شی ضرر ور ونه رسي تر دې پورې چې دا دغه ځای نه سفر وکړي. دا دعا اعوذ بکلمات الله من شر ما خلق دا صحیح حدیث دے امام ترمذی ذکر کرے دے او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہم دا ذکر کرے دے. نو اعوذ باللہ دا دا غصے دا پار بہترین علاج دے او کم دے کہ اوسوک پڑا ہوا چاہیے نو اعوذ باللہ دے وئی دا غیر پار دا علاج دے دا غصے پمانزہ کرتا شیطان ناشی او منزبانی گڑوڑائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا عثمان ابن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ تم دغا علاج خود و اعوذ باللہ و اللہ تعالی بن شیطان لرکی دغم صحیح حدیث دے امام مسلم رحمت اللہ علی دغا ذکر کرے اغا صحابی و امات چھ نبی علیہ السلام دا طریقہ را اخو دلا ففعلتو پا عذابہ اللہ عنی و اما دا کار بیا پا مانزکی اوکو نو اللہ تعالی زمان اغا شیطان لرکی بس اعوذ باللہ پناہ غوړم په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شوینه شیطان کې ولکارو کو سید بیا وړاندې دی خبره کوله من الشیطان الرجیم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یو معنا دی ګرکړې د شیطان من شتنه بمانه بعوده شیطان د شتنه نه ماخوذ دی په معنا د بعوده سره دی هغه وی وسم بمانه بعوده وعصا سمی به لبعده عن الحق والخير. شیطان دا د شتتن ماخوذ دی په معنا د بعد او د لریواری سره دی. شیطان ته شیطان ځکه وای چې لبعده عن الحق والخير دا د حق او د خیر نه ډیر لري دی. د دې وجه نه شیطان ته شیطان وای. ښه، شیطان د شتتن ماخوذ دی په معنا د بعد سره دی. شیطان ته شیطان ځکه وای لبعده عن الحق والخير. دویم، او ماخوذ من شاط یشیط بمعنى هلاك واحترق. دا شیطان ماخوذ دے دا شاط یشیطنا، او شاط یشیط راضی په معنا دا هلاک سره. نو شیطان ته شیطان ځکه وای چې هغه هلاک دے، تباہ و برباد دے شیطان. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی، دا دو اقوال امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی. من الشیطان الرجیم، الرجیم دی کم دو اقوال دی نو پسرینو زان پدی بانی پویا کئی. اول اصح او مشهور قول لے، اشهر او اصح قول لے. وی رجیم پعیل وزن دے پا معنی دا مفعول سر دے. تا صدا ویری دی پا کتابونو کی کلا فعیل بمعنی الفعیل لازی، کلا فعیل بمعنی المفعول لازی. نو رجیم فعیل وزن دے پا معنی دا مرجوم سر دے، او مرجوم په معنا د متروت سره دی. نو شیطان ته شیطان ځکه ویل کیږي لانه مرجوم مترود عن الخير كله، دا د خیر نه شړلې شوی دی، د خیر نه شړلې شوی دی، او د خیر د مجلسونه هم دا شړلې کیږي. په اعوذ بالله سره، اعوذ بالله د در پاره داسې دی لکه اټم چې کور واچي مزایل باندې وګلی. نو فعیل بمعنی مفعول، نو بمعنی مرجوم شو. مرجون مرجوم بمعنی مترود، او وسمی به لانه مترود عن الخير كله. یو معنی شو. دیم یا دا فعیل په معنا د فاعل سره دی، نو رجیم په معنا د راجم سره دی. نو شیطان ته بیا راجم ولی وی لانه يرجم الناس بالوساوس، ځکه دا خلق په وسوسو باندې ولی تبې قوم ولي ختام ولي او وسوسه چې باندې راواچو نو بیت بيد لزل ترسه. لانه يرجم الناس بالوساوس، زکه دا ولي خلق په وسوسه باندې. نو بعض خلق کوکانی ولي کنه، شیطانان خلق چې اکثر په لار باندې شروانی دا اکثر خلق داس یو شی وسوسری بس ولي. نو شیطان وسوسی اچي، شیطان وسوسی غرزی د خلکو بزرونو کې، ځکه وت سویل کیږي رجیم بمانه راجم، وسوسی اچون کې پزرونو د خلکو کې. اعوذ بالله، پناي غړم په الله تعالی سره، من الشیطان، د شیطان نه، هغه شیطان چې هغه د خیر نه لري دی، یا هغه شیطان چې هغه هلاک او تباہ او برباد دی. الرجیم اغه شیطان چې اغه رټلې شوی دی، اغه شړلې شوی دی د ټول خیرونو نه، یا اغه شیطان چې اغه وسوسه چون کې لري په ځلونو د خلکو کې. اعوذ بالله په مطلب او په معنا باندې پوه شو. لکه اخیرانه یو ټکی مرته ویل فواید په اعوذ بالله کې یو څو خبرې د زده کړې. اوله خبره د استعاذی فواید، سر الاستعاذه. مفسرینو چې دا ذکر کړی دی د دې لپاره عنوان نو سر الاستعاذه، د استعاذې فوائد. د کوستول د عربی الفاظ هم تستوي مې په پښتو کې مې نو بیا ډیر زیات ګرانی. ان شاء الله دا کوشش به سره کوم، د تفسیر حواله ورته ویم، زی به ارتخیم. او په داسې الفاظو کې چې په هغې باندې عام خلک هم پوهیږي، طالبان هم پرې پوهیږي، علما هم پرې پوهیږي، ان شاء الله په دغسې الفاظو باندې بیا وایو. علماء و مفسرینو د استعاذی پنځه فواید ذکر کړی دي. اوله فائده په دین او په هدایت باندې استقامت. کم یو مؤمن مسلمان چې هغه د شیطان نه پناهی غواړي په الله تعالی سره، الله تعالی به په دین او په هدایت باندې استقامت نصیب کی. دا څومره مهمه خبره ده. یو فائده د استعاذی دا ده، په دین او په هدایت باندې استقامت. دویم خبره د شیطان مردود، د شر او د تکلیف نه بچاو. کم یو مؤمن مسلمان چې په الله تعالی سره د شیطان نه پناهی غواړي، نو الله تعالی به د شیطان د تکلیف او د شر نه بچ کی. دریم خبره، کم مومنان مسلمانان چی تعوذ وئی نو دا اللہ تعالیٰ پا حفاظت کی او پا مضبوط قلا او پا مقام دا قرب کی ودا داخل شی پا مضبوط قلا کی دا اعوذ باللہ دا شیطان نا پنای غختل پا اللہ تعالیٰ سرا دا انسان دا اللہ تعالیٰ پا مضبوط قلا کی داخلی پا مقام دا قرب کی یعنی اللہ تعالیٰ تب نزدی شی او دا اللہ تعالیٰ سرا نزدی پا دس یو قلا کی با بن شی چا شیطان بر طبیان شی در تللے دریمه پیدا دغه ذکر کړی ده. څلورمه د پیغمبرانو او صدیقینو او د شهداو او د صالحینو سره مقام د امن ترسایی. الله تعالی انبیاء علیه السلام د شیطان نه ساتلی وو. دغه سی صدیقین شهدا او صالحین اغا یو مقام قرب ته او مقام امن ترسیدلی دي. شیطان په غی باندې وس نه راته الا عبادك منهم المخلصين. قران کریم کی ذکر شوی دی کنه. نو کته دا وی چې زده انبیاء علی سلام سره زره صالحین او د شهدا او سره مقام د امن ته ورسیګم د شیطان نه. نو تعوذ ډیر وای. او پینزم د مالک الارض او د مالک السمانا مدد حاصله ولې پدې کی دا الفاظ دا کم چرته ما ویل بیخی پدې الفاظ باندې درس قران په نوم باندې یو تفسیر دی اغید ذکر کړی دی. او کتا سوای شه دا عربی تفسیر او دا غی پورا وضاحت او زیرا ته وخی نو یو ډیره بهترین او ډیره زیاته عجیبه خبره غی ذکر کړی دا خبر ته ویمه. او دا خبره ما دا امیر سی ابراهیم الله دا مولانا فضل الله سی شهید رحمت الله علیه دا غی نه دا ما اوریدلی و. وی سر الاستعاذه سره سر الاستعاذه یعنی دا اعوذ باللہ پا الوستلو کی راز او حکمت او پیدا سدا. نو دیر زیادت عجیبہ خبر آغا ذکر کردی دا وی سر الاستعاذہ دا دا چی دا انسان مومن مسلمان ان العبد مأمور بمحاربت العدو الظاہری وی دا مومن مسلمان پا دی بانی مامور دے دے تا حکم شوے دے چی دا ظاہری دشمن او دا باطنی دشمن دا دوانو سر دشمنی وکا. ظاہری دشمن سوک دے مشرکان دی یہود دی نسوارا دی منافقان دی مرتدین دی ددی سر دشمنی ہوکا. نو مسلمان پدی بانی مامور دے چی دا ظاہری دشمن او دا باطنی دشمن سر دشمنی ہوکا. باطنی دشمن سر دے اغا شیطان دے ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو سورۃ الفاتر کی دا ذکر شوی دی. او بیا دا غم پسرین لکلی دی دا باطنی دشمن محاربہ دا اولا او غره د په نسبت د ظاهری دشمن باندې د ډیر فار ډیره بهترینه خبر ذکر کړی ده. بیا ځان له وګوره ډیر ځتون بل لدر کی هغه وی د ظاهری دشمن کچرته هغه مغلوب ته نه کی او پتا باندې غالب شي نو کنا ماجورین و بیا مون ته اجر او ثواب ملاوی. ظاهری دشمن پتا باندې غالب شو ته مغلوب شولې تا خپل وس او مهنت دی وک نو بیا هم ته سکی ماجور یعنی تا ته الله تعالی اجر او ثواب درکې ځکه تا خپل مهنت او کوشش وکړه. خو او بل خبره وای دا چې که ظاهری دشمن په تا باندې غالب شي او تا قتل کی نو ته به شهیدی نو ستاره لپاره جنت دی سره جنت دی. او که په تا باندې باطینی دشمن په تا باندې غالب شي او ته مغلوب شي نو باطینی دشمن شیطان دی چې اگر باندې غالب شو نو دا انسان چیرې د ایمان نه او د اعمالو نه دا محروم شو دا جهنمی شو دا څه شو دا جهنمی شو. نو خبر باندې پوه نه شو. مرته مختصر دسی ویلله چې مونږ ټول مؤمنان مسلمانان د ظاهری او د باطینی دشمنانو سره په محاربه باندې مامور یو. صحیح یو مامور یو. ظاهری دشمنان کافران مرتدین زندیقان دي او باطینی دشمن هغه شیطان دی. په قران کې الله د دوانو د دشمنۍ ذکر کړی دی. خو د باطینی دشمن سره مقابله کول دا ډیر زیاته مهمه ده په نسبت د ظاهری باندې. ولې که ظاهری دشمن سره ته ونه جنگ که ظاهری دشمن سره ته مقابله ونه کی یو سره مقابله وکړي په مقابله کې کامیاب نشي نو ته به شهید شي او ستاره لپاره شهید لپاره جنت دی. خو لیکن که د باطینی دشمن سره ونه جنګېدلې او یا په جنگ کې ناکام راغللې نو هغه خود نه ایمان وړي هغه خود نه اعمال وړي هغه د تباکۍ اخلاص ته هغه تباکۍ چې دا بی ایمان شو خلړ جهنمی شولې. نو غټه خبره دا ده نو دا سر الاستعاذه شو. تاسو کړه دې پوره تفصیل غواړی او زبردست وضاحت غواړی نو تفسیر علامہ نصابوری رحمت اللہ علیہ پا غرائب القرآن کی دی پورا زبردست وضاحت ذکر کرے دی اغاو گورے دیر فائدہ بدے در کی تفسیر نصابوری تو ہم ہویا او تفسیر غرائب القرآن تو ہوئی علامہ نصابوری تفسیر دے غرائب القرآن نم دے سیدہ دا او تفسیر انوار القرآن دا غسی اب تفسیر المنیر اغی پورا وضاحت او پورا تفسیر دی ذکر کرے دی نو هغه کتلی شي ډېر زیاته فایده. نو یوه فایده مې ورته وویلله سر الاستعاذه د استعاذي پیدې څه دي د استعاذي فواید څه دي. نو په هغې کې تاسو ته ما فواید دا ذکر کړله. دویمه خبره د استعاذي سره دا ډېره زیاته مهمه او ډېره بهترینه مسله ده چې زده یې کوي فایده به له ډېره زیاته درکړي. هغه المواضع التي تشرع فيه الاستعاذه اگر کم زین دیش پاگی کی استعاذہ مشروع دا پا قرآن و پا حدیث کی دا پا کم زین دیش پاگی کی امنگا استعاذہ وایو دا دیر مهمه مسئلہ دا باید چی دا زنانم زدکی نارینم زدکی طالبان و هر سوک دا زدکی المواضع اللتی تشرع فیه الاستعاذہ فیها الاستعاذہ یو سو زین امنگا ذکر کرو چی اگر دا قرآن او دا حدیث نمعلومی اگر کبا عوض باللہ وای دیر پیدا بتدر کئی. اول عند قراءة القرآن کلچ قرآن کریم نستلے کی گی دیو سر قرآن آیت گوری سورة النحل اتنوی نمبر آیت کی براشی فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ ترجمہ خبر تمعلومی اِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ کلچ تا ارادو کی دلو سلو دا قرآن کریم فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یو عند قراءة القرآن سورة النحل اتنوی نمبر آیت کی. دویم عند حصول نزغ من الشیطان ووسوته عند حصول نزغ من الشیطان کل چیر شیطان دا طرفنا پتابن یوسوس راشی پریشان شی شیطان دا توسوسی واشی دا اللہ تعالی دا دین فوارکی پورن اعوذ باللہ ہوئے پورن دا دویم زیشو قرآن پسی گوری سورة الاعراب دو سو آیات کی براشی وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کر شیطان دا طرفنا تا تا سو سو سو رسیگی نو فوراً اعوذ باللہ ہوایا شیطان وسو سو ختم شی. دغسی سور پس سورت شپک دیر شم آیات کی براشی وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سور پس سورت شپک دیر شم آیات کی ودغ رازی. دغسی سورہ مومنون کی براشی و نوی نمبر آیات و تنوی کی وقل ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین و اعوذ بکا یحضرون سورۃ المومنون و نوی و تنوی. دغسی سورہ اعراب دو سو یو آیات کی براشی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون نو دویم زیسرے کلچر شیطان و سسر تراغللہ نو پوراً اعوذ باللہ وایا کنا پا اخلاص کی وری فرق پیدا کی پا ایمان کی وری نقصان پیدا کی پا اعمالو کی وری نقصان پیدا کی. درہم پا احادیث کی ردی ذکر راغلے دیں کل چی شیطان مسلمان توسو سوا چھے دا عقیدی پبارکی دا اللہ پبارکی چی دلکم عقیدہ پکار دا غی پبارکی و تو شیطان وسو سوا چھے دا دی اعوذ باللہ وی پوراً. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك نو فاذا بلغه فليستعذ بالله وشيطان برتو چې پلانې شي چا پیدا کړې پلانې چا پیدا کړل پلانې چا پیدا کړل وای اخر چې شیطان لري زی ورکه شیطان برته دا وسو سوا چې نعوذ بالله من ذلک الله چا پیدا کړې نو کله چیرته دا وسو سره اغله نو نبی علیہ السلام پل استعذ بالله بس او ولینتهی نبی علیہ السلام بس من دی شي او اعوذ بالله دی وای بس خبر اخلاص شولا نو شیطان وسوسه په دې باندې ختمی کا. دا صحیح حدیث ته امام بخاری او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دے بیان الوسوسۃ فی الایمان دا غیر پارے مستقل باب قائم کرے. درم زے مو پی یاندر کلہ چے اللہ پبارک کی رت شیطان وس سوا چے نو پورن اعوذ باللہ وے. درم سلورم زے کلچے شیطان وسوسہ واچے انسان تافی صلاتی پا مانزہ کی ولاڑی شیطان دا تا وسوسہ واچے اغیر پارتست ما دا مخ کی واقعہ ہوئی اللہ حدیث کی دا عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ اغا نبی علیہ السلام تراغی وید اللہ پیغمبرہ بیر پا تکلیف کیم کله چې مانزه ته ودرېږم بس شیطان مې نه پرېږدي وسوسې راته اچوي او په ما باندې قرأت ګډوډوي. نبی علیہ السلام ورته ویل ذالک ذاک شیطان یقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه. کله چې ته د هغې احساس وکړې وسوسه راته واچوي نو اعوذ بالله وایا اعوذ بالله وایا. بس شیطان به وتښتي. دا څلورم ځای شو. پنځم عند الغضب کله چې ته غصه راشي او دا غیر پارم تاست ما مخی حدیث ہوا ہے دا مخی حدیث میں چرتا ہوا ہے چھے وسوسہ تا چھے پہ مانزا کیوں دا امام مسلم رحمت اللہ علی الوسوسہ فی شہید الوسوسہ تا فی صلاح دیر پار مستقل باب قائم کردے دا غیر کی ذکر شوید. او پینزم عند الغضب کل چرتا غصر آشی اغا مخی تاست ما اغا حدیث ہوا ہے اغا دو کسان چھے یو بلتا غصر شو یو بلتا کندل اقللی او مخی سور شوی او صح غصو او دا رگونه پرسیدلیو. نبی علیہ السلام توی انی لاعلم کلمتا لو قالها لذهب عنه ما یجدو لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ دیو اللہ دا غصی پا وقت بس دا غصو دی ختم شی. شپگم عندما یرا الانسان رؤیا یکرهها خوب دی ولی دا او خوب بد خوب دی نو بس اعوذ باللہ پدغا وقتی ہوا ہے. خوب دی ولی دا ناکار خوب دی بد خوب دی. حدیث کے راغلی دی دا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی داوی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرؤیا من اللہ خوب خوب دا اللہ تعالی دا طرف نہیں او بد خوب دا شیطان دا طرف نہیں. فیضا را احدکم شین یکرو کلچ یو چوک پا خوب کی یو بد شی اوینی ناکار خبر اوینی نا فلینفث عن یساره ثلاثا دری کرتا دی دلارو دا تکل شکل جوڑ کی داس چل دیو کی قلا ربانی لگ دری لاری دا غریب کی لگ لگو تکی معمولی کلچ راویخ شی دا غوکا اول یتعوذ باللہ من شر ریها او اعوذ باللہ دی وی دا شیطان دا شر ندی پا اللہ تعالی سر پنایو غاڑی. دا صحیح حدیث تے امام ابو داود او امام مسلم رحمت اللہ علی دا حدیث ذکر کردے دے. وم عند دخول المسجد کلچی و مومن مسلمان جماعت ترازی اعوذ باللہ بوئی جماعت کے خوبیہ دیسی چی بیا جماعت کے لیے ہم نپریک دی کنا خوب در در ولی کل برتوی چیارا خبری ہوکا کنا دم رو نشی ٹنگی دلے چیر جماعت نباہر توزی نو کل با دا دکان باس کئی کل با دا پٹی باس کئی کل با دا سری باس کئی کل با دا بارانونو باس کئی پدے کی کل با دا خیرات و دا غم و دا وعدہ باس کئی پدے کی. نو کل چی جماعت ترانا نوزی دا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے داوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا دخل المسجد قال اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نبی اسلام جمعہ تراتہ دا دعا بھی ویلا اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. درے کلمات دیا دے کے اعوذ باللہ العظیم بوجهه وبوجهه الكريم اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. وی نبی علیہ السلام بچی جماعت ترات دا دعا بی بیرل چکر دا دعا دی بیرل بیارت شیطان خواتنی شیرات للی. ساسور فیدی دا پارا او خپل ثواب دا پارا و تیو خبر بلوکم یو خود جماعت ترات للو مستون طریقہ دے دا پارا منگا دا سیرت اغا درسونو کی دو دری درسونو دی نو آغا چو واو رای دیر پیدا برتا در کی خو جماعت تا چرازی خیخ پا با مخی کی اعوذ باللہ العظیم و بوجهه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم دا بوائی او دویم بسم اللہ باو کی پا احادیث کی راغلی دی بسم اللہ باو کی بسم اللہ او بیا دغه وای اللهم افتح لي ابواب رحمتك او په حدیث کې راغلی پل یسلم علی النبی صلی الله علیه وسلم درود شریف بم وای دا جمعه تدراتلو طریقه دا شولخه اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم او خیخ پدرا مخ کې کړل بسم الله اللهم صل علی النبی الامی بس مختصر درود وای او اللهم افتح لي ابواب رحمتك مستغفر اتم اعوذ بالله پکم دې کې وې عند سماع نهيق الحمار ونباح الكلاب کله چې خر و انیږي او یاس پہ و غافی نو دغه وخت کې اعوذ بالله وې دا سنت طریقه ده عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم سياح الديكه فصلوا الله من فضله فانها رات ملكا واذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فانه راى شيطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای وې کله چې بانګي आवाज وکي په دې وخت کې دعا غواړي ځکه دا الله ملائک لیدلی نو دعا غواړي الله تعالی به دعا په دې وخت کې قبول کړي او کله چې خر انیږي او یا پر بل حدیث کی بیا راغلی دی جابر رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کی یا کل سپی غافی نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وای ذکر شیطان دی دلی نو کل چی سپی غافی گی او یا خرانی گی نو پر دا وقت کی اعوذ باللہ ویل دا سنت طریقہ دا دا حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دی امام مسلم رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دی او دا بل دلی سپی ذکر چپ کر آغلے دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم نباح الكلاب اغي كده غراغلي فتعوذوا بالله ده حديث امام ابو داود رحمه الله ذكر كره نهم عند نزول منزل كلچي پيوزي کي ديروا چه كلچي پيوزي کي پڙاو کي دي رواني په سفر باندې رواني مجاهدين دي پيوزي کي ٹھکانا شولا نو کله چې آلته کې کینی نو په هغې کې به اعوذ بالله وایي او د هغې لپاره تاسو ته ما مخکې حدیث وایي خوله بنت حکیم رضی الله تعالی عنها نه روایت دی دا وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم یضره شیء حتى یرتحل من منزله ذلک اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق مختلف الفاظ په حدیثو کې امام مسلم رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی لسم عند دخول الخلاء کله چې بیت الخلاء ته ورځي اعوذ بالله بوي دغه خپل دعا ده عن انس رضی الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال نبی علیہ السلام بج کله بیت الخلاء ته ورته نو وویل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث نارینه شیطانان او مؤنثات شیطانان الله مونږ د ټولو نه بچ کړه اللهم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث ای ولسم عندما یجد الانسان وجعا فی جسده کله چې یو مؤمن مسلمان په یو ځای باندې درد دی په بدن کې تکلیف دی دا غیر فارم یو دعا ذکر شوی هغه کوم دغه تعوذ دی دا عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی انه شکا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام خوا تا ورغه بيد الله پیغمبر په دې ځای باندې ډیر زیات درد دی یو ځای تو خو دا بيد الله پیغمبر ډیر زیات درد دی را باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ازوع یدک علی الذی یعلم من جسدک په کوم ځای باندې چې درد دی نو په هغې باندې لاس کېږده وقل بسم الله ثلاثا درې کرته بسم الله ووایه درې کرته بسم الله وکړه وقل سبع مرات او بیا وکرته ووایه اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر وکرته دا ووایه اغبل واقعم په یو حدیث کې راغلی ده یو صحابي نبی علیہ السلام تراغه وی ده الله پیغمبره ما چې کوم مخ نه ایمان راوړل زما په سر باندې د سي درد راځي کان یهلکنی دومره درد چې لکه ما بس غرکې تباکې می بس بیخی دومره تیز درد دا من راځي. نبی علیہ السلام ته وی په کوم ځای باندې چې درد درې ذره بسم الله وایا او بیا دا دعا وایا. هغه صحابي وای ما دا کار وکړ وی الله تعالی می هغه مرض بیخی ختم کړ. وی بیا به ما خپل اولاد ته ما خود خپل نوسو بچو کړ وسو ټول ته می خود چې راځي زر ته دم درخیم. نو بسم الله ثلاث اندرې کړه ته بسم الله دا او بیا وکړه ته اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاضر بس دغه دعا وی. نو دا تعوذ دی دا یو لسم زی شو ده دو لسم عند الصباح والمساء وعند النوم دا سبائی په دعاګانو کې او ماخام چې کوم دعاګان لستل کی دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر روایت کې راغلی. او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل یا رسول اللہ مرنی بکلمات اقولهن اذا اصبحت و اذا امسیت ما تا دسی دم راوخای چیزی سحر و ماخام ما دسی دعا را تراوخایا. نوی ما تا نبی علیہ السلام یو اگده دعا دا اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي دا دعاء بيته دا وقت دعاء نوالتكم تعوذ راغله او بيارت النبي عليه الصلاه والسلام ويل اذا اصبحت واذا امسيت واذا اخذت مسجعك سحرم دا دعا وایا ما خام موایا او کله چود کیږي په هغه وخت کې موایا اعوذ بالله. دیار لسم عند الفزع من النوم چې څوک په خوب کې ډیر یریږي دا غیر لپاره دعا. بعضی خلک په ویخه باندې یریږي او بعضی خلک په خوب کې یریږي. نو په خوب کې چې ویریږي یو سړی یریږي دا غیر لپاره کم دم دی دا غیر لپاره کم دعا ده. دا عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی کله چې یو سړی په خوب کې یریږي نو هغه دا دعا وی اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وشر عباده ومن همزات الشیاطین و ان يحضرون دا دعا دی وی په خوب کې نه یریږي. اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وشر عباده ومن همزات الشیاطین و ان يحضرون دا دعا دی وی بس بیا باندې یری وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا دعا وکړه دا یری د پاره دغه دعا ده. سوار لسم کله چې یو مؤمن مسلمان خپل اولاد دمی نو په هغه کې تعوذ په حدیث کې دغه دعا راغلی ده د ماشومانو د ماشومانو د دمولو دم دا اخیری دغه شو سبق شو. سوار لسم کله چې ماشومان دمی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی دا وی کان النبی صلی الله علیه وسلم یعوذ الحسن والحسین نبی علیہ السلام به حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما خپل نسید مول او دا خبر به نبی علیہ السلام کوله چې اسماعیل ابراهیم علیہ السلام به اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام په دې دعا باندې دمول په دې دم باندې اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامته ومن کل عین لامته دا دعا بویل اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامته ومن کل عین لامته دا دعا. نو ابراهیم علیہ السلام هم پرې باندې خپل اولاد دمول اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او نبی علیہ السلام بخپل دون وسی پا دی بانی دمو اعوذ بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وهامت ومن کل عین لامت دا غدعا شولا نو داو دا اعوذ باللہ دا غزین دی علماء لکل دی چی پا دی که پا تاکید سرا تعوذ لستل دا پکار دی زکا یا دا قرآن دا آیاتونو نا او یا پا احادیث و صحیحہ و سر دا معلومی تسویج بکم ذکر بے گورو عون الرحمن پی تفسیر القرآن اگی کی دغا ذکر شوی دی وضاحت و تفسیر آل دکی کتلے شی اعوذ باللہ پنای غرم پا اللہ تعالی سلام من الشیطان الرجیم دا شیطان رتلے شوی نا اگا شیطان چی اگا لری شوی دے شڑلے شوی دے دا خیر نا اگا شیطان چی اگا وسوسی اچو ان کے لے پذلون دا خلقو کی نو الله تعالی مونږ د اغینا په تاسو سره پناه غواړو. الله تعالی مونږ د شیطان د وسوسو نه بچ کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. تسمیه تسمیه څه ته ویل کیږي؟ تسمیه په لغت کې ویل کیږي وضع الاسم، او په اصطلاح کې څه ته ویل کیږي؟ التلفظ ببسم الله الرحمن الرحیم. تسمیه په اصطلاح د شریعت کې تلفظ کول په بسم الله الرحمن الرحیم، په دې باندې تلفظ کول، بس دغه ته بسم الله وایي. کیفیت التسمیه دا بل موضوع شو لپکی. نو کیفیت التسمیه په دې کې اعتبار دے منقول شرعی لرا نعقل لرا، بس بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم بس دغه بوي. نو منقول شرعی لپاره دې کې اعتبار دے، عقل لپاره دې کې اعتبار نشته دے. په لحاظ دا ابجد حساب چې لکی و اتاش پګ 786 هغه چې لکی نو هغه غیر شرعی دے، ځکه هغه خو منقول شرعی نه دے. کړ نو په دا ابجد په حساب باندې بسم الله لیکل د خط په اول کې مخکې به خلکو لیکل، نو هغه لیکل هغه غیر شرعی کار دے. بلکہ بسم اللہ او یا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا منقول شرعی دے. دا یو مسئلہ چ ډیر زیات اختلافی مسئلہ دا، آیا بسم اللہ دا ہر صورت نا جز دے او کنا دے، دا یو اختلافی مسئلہ دا. دا دی مسئلہ دا وضاحت دفارا تفسیر انوار القرآن او التفسیر المنیر او گوری ظلبن پی خیخشی. نو بعض علماء کرام لیکلی دی چې بسم الله دا د هر صورت نجوز دی، او بعض لیکلی دی چې بسم الله د هر صورت ناجوز نه دی، البته دا سورۃ النمل ناجوز دی. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم ناغلت کشته دی بیا بسم الله. ما لاجله تسمیه، بسم الله ولی لستلی کی دغه مزکه. نو اول د پاره د حصول د برکت دیر پاره چې الله تعالی د سره امداد وکي د حصول د برکت د پاره، لکه په احادیث مبارکه کې راغلي دي کل امر لا یبدا فیه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو اجزم. امام ابن کثیر رحمت الله علیه هغه روایت ذکر کړی دی، یو کار په بسم الله باندې شروع نشي نو هغه لنډې بوچي پس هغه نه تمامي، هغه نه پوره کی. او دویم خبره بسم الله ولی لستلی کی مالی اجله تسمیه، بسم الله لستل لپاره د تحقیر او د تذلیل د شیطان دی. په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اسامه ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته نبی علیه السلام فرمایلی وو کله چې ته یو کار کې نو بسم الله وایه، په دې باندې شیطان وړکی کی وی ولی کی بیخی ولی شی ختم شی نو بسم الله و تکوا. مسند احمد کې دغه روایت ذکر شوی او امام ابن کثیر رحمت الله علیه هم دغه روایت ذکر کړی. نو مالی اجله تسمیه لحصول البرکه، مالی اجله تسمیه لتحقیر شیطانی و تذلیلی، د شیطان د ذلیل کولو لپاره او د شیطان د رسوا کولو لپاره چې شیطان وړوکی شي وسوځي بیخي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسامہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ طویل چې یو کار کې بسم الله وای په شیطان باندې ونی وړو کې شي و بسوځي ولي بشي او ختم بشي. بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله، باقی دا بسم الله کی دا جاری مجرور دا بسم الله کی دا بار اغلی ده دا با تصویر دی په ډیرو معنی سره راځي، یا با د فار د استعانت ده. تفسیر بحر المحیط دغه ذکر کړی دی، او تفسیر المنیر دغه ذکر کړی دی، او تفسیر المراغم دغه ذکر کړی دی. بسم الله خاص په نوم د الله تعالی باندې، او دا ولی ذکر شول زکه چې مشرکانو به ویل بسم الله ته والعزا، دا غي پرد کې نازل شول بسم الله الرحمن الرحیم نو بعد استعانت د پاره. دویم قول لمبسرین دارے چی پا بسم اللہ کی بعد الساق د پاره دا، رست رو دی تفصیل بیا کو انشاءاللہ. دا سورة الفاتحه نمونه چی وایو پا اگه کی بیا وضاحت دے اگه کی براشی. دویم قول دارے چی بعد الساق د پاره دا، دا ذکر کړی دی تفسیر نیسابوری غرائب القرآن. نو مانا دار چی بسم اللہ پا اللہ تعالی پسی زان خلما پا اللہ تعالی پسی زان پی وسکوما اللہ تعالی تز زان رسوما. نو بعد استعانت دا پارا مشہور قول لگا دے یا بعد الساق دا پارا دا. او بیا تاسو دا لیکلی دی چی متعلق دا جاری مجرور دا پارا متعلق مؤخر ذکر شی نو دا دلالت کئی پا تخصیص باننے نو خاص پا امداد دا نم دا اللہ تعالی باننے چی عام محربان دے خاص محربان دے ابتدئو شروع کو مزا. تو قرآن دا ترجمی شروع مونگ دا اللہ تعالی پا نم مننے کو چی اگا عام محربان دے او خاص محربان دے. بسم اللہ اللہ اللہ دا خاص نم دا عالم دا اللہ تعالی دے. دیکھی وہ قید از دا کئی بس خبر اخلاص دا اللہ چی دے دا عالم دا اللہ تعالی دے دا ہمیشہ پارا موصوفی او دا چار پارا صفت نہ واقع کی گی بس دا خبرم چیز دک لے بس خبر اخلاص شو. اللہ اللہ دا اغا ذات عالم دے دا اغا ذات نم دے چی دا ہمیشہ پارا موصوف واقع کی گی خدا صفت نہ واقع کی گی. او اللہ دا اغا علم دے چی دا اللہ رب العالمین نے علاوہ پا بل چابان اطلاق نشی کی دلے. دا اللہ رب العالمین دا اللہ دا ذات نے علاوہ دا اللہ اطلاق پا بل چابان نشی کی دلے. دو خبری میں توقع لیسا یو دا چی اللہ دا اغا ذات دا پارا علم دے چی اغا ہمیشہ پارا موصوف واقع کی گی خلیکن اغا صفت دا ہی چار پارا نشی واقع کی دلے. یو خبر شلے. او دویم خبر اللہ دا اغا ذات دا پارا عالم دے چی دا اغا ذات نے علاوہ دا بل چا دا پارا پا بل چا بانی دا غی اطلاق نشکی دلے. اللہ بستا سوس یو پا کتابونو کی یو جنجال جوڑ کرے دے علماء او خلقو وی اللہ مشتقی دے که غیر مشتقی دے. دیکھو وقت در اخبر استاد پا سلویم بس خبر بخلاص شی ډېر خطرناک خبر هم ده. الدا کې تاسو بیا لیدلې چاپ کې خوبونه ولیدل چې زه مړ شوم او بیا الله زما سره د سانې معامله وکړله. وایي ځکه چې زه په دنیا کې ردی قائل نه وم چې الله لفظ دار چانه مشتقي دی. نو زه تاسو ته اسانه خبره کوم بیخي دغه فیصله شوله. ښه غوره خبره په دې کې داده چې دا مشتقي دی دا لفظ که غیر مشتقي دی. نو لفظ د الله په دې اعتبار سره چې دا لغت عربي دی لفظ دا اللہ پا دے اعتبار سرا چی دا لفظ عربی دے نو دا مشتقی دے. دا لفظ خا لفظ دا اللہ پا دے اعتبار سرا چی دا یو لغت عربی دے دا یو لفظ عربی دے نو دا مشتقی دے. او پا دے اعتبار سرا چی دا خاص نم دا اللہ تعالی دے دا عالم دا اللہ تعالی دے دا غیر مشتقی دے. خبر اخلاص شو. سو کوئی مشتقی دے سو کوئی نرے مشتقی مار تا فیصلہ وکلل. اگر فیصلہ دار چی پا دے اعتبار سارا چی لفظ دا اللہ دا یو عربی لفظ دے دا عربی پا الفاظو کی دائی کن دا مشتق دے دا مشتق من ہو دے دا مادہ دا دسی کن. خو پا دے اعتبار سارا چی لفظ دا اللہ دا علم دے دا اللہ رب العالمین دا پارا دا اللہ تعالی دا ذات دا پارا نبی غیر مشتقی دے. خبر اخلاص شو. بسم اللہ خاص پہ امداد دنم دا اللہ تعالیٰ بننے الرحمن چا عام مہربان دے الرقی الرحیم خاص مہربان دے شروع کوم. شروع کو سا نو دا اللہ تعالیٰ کلام شروع کوم پا بسم اللہ کی یو سو خبری دازدکی اس پا وائد او وظائف دا الرحمن الرحیم تفسیر مونکخا دا سورۃ البقرہ کی راضی دے سورۃ الفاتحہ کی راضی بیا التکی وضاحت کو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بس التکی جراغلو نبی آدھا بسم اللہ کی چی الرحمن الرحیم دے او سورۃ الفاتحہ کی راضی تفسیر یو دے اغزے کی بے انشاءاللہ وکو تاس بانی مسنا وقت رچ کلو بس کئی و خبر اخلاص دا دا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یو سو خبر ذکر کو او سو وظائف دتویم کا عوام کم خلق مومنان مسلمانان زمونږ آواز اوری نو پا وظائفو پا ویلو کی مونگ تا یو دا مشکل لے چی کل مونگ یو وظیفو وایو نو بیا یو کال اغا خلق واری کل بیا غزمونگ نیری مونگ تا معلوم نی بیا پای کی مشکلاتی نو سو وظائف دتا پا بسم اللہ کی ویم کسو کے زان دا سبکوی کسو کے زان للیکی ویلیکی چی بیا مونگ تا نوائی چی دا غسی دا او که بیا د چانه يرونو د بسم الله چې کوم درس دی بس پاغي کې وزن لګوري نو ته بیا نه وای چې بیا راته وای. اول یو څو خبرې ته ذکر کوم چې آغاز په واید دي. اوله خبره ذکر شوې ده بسم الله دا وظیفه نه ده، اول د تفسیر سره موافق خبرې دي. بسم الله په بسم الله کې دا لفظ د با راغلی دی او په حرف با باندې کسره راغلی ده. اول کې بسم الله په بسم الله کې لفظ د حرف با راغلی ده او په هغې باندې کسره ده. نو مولانا ادریس کندلوی رحمت الله علیه دغه تفسیر دی معارف القرآن، یو معارف القرآن د مفتی شفیع رحمت الله علیه دی او یو د مولانا ادریس کندلوی رحمت الله علیه دی. هغې دې کې یو نقطه ویلې ده خو ډېره زیاته عجیبه نقطه ویلې ده، هغه راته وایم. هغه وایي بسم الله وایي په دې با باندې کسره راغلی ده، په دې کې اشاره ده انکساری ته چې الله تعالی حاکم دی او په با سره چې ته شروع کې ده کوم لوستون کې دی نو دا محکوم دی، په ده کې انکساری پکار ده، په دې کې عاجزي پکار ده، کسره لاندې ده کنه. نو اے شروع کوونکی ته چې دا شروع کې د قران کریم پتا کې انکساری پکار ده ځکه الله رب العالمین حاکم دی او ته د الله تعالی محکومی، الله تعالی حاکم دی او ته د الله تعالی محکومی. بسم الله یو نقطه پکې دا ده، معارف القرآن د ادریس کندلی رحمت الله علی دغه نقطه ذکر کړې ده. دویمه نقطه پدې کې زده کړئ په بسم الله کې درې نمونه د الله تعالی ذکر شوي دي. یو اسم ذاتی ده الله تعالی دی الله، او دویم دو نمونه صفتی ذکر شوي دي الرحمن الرحیم. د دې د تخصیص ته د درې نمونه وجه څه ده، په دې کې نقطه څه ده؟ نو مخلوق د الله د الله تعالی د مخلوق درې حالت دي. یو د وجود نه مخکې حالت دی، حالت د عدم هغې ته ویلی کیږي حالت د عدم، او دویم بیا د وجود د عدم نه وروستو حالت د وجود دی، دنیوي د زندګۍ حالت دی، د ژوند حالت دی، او دریم عالم آخرت دی بیا چرې واپس کیدل ختمیدل دی. نو د مخلوقاتو درې حالات دي، یو حالت د عدم دی قبل الوجود، دویم حالت د بعد العدم یعنی حالت د وجود یعنی د زندګۍ، او دریم حالت دی د وجود نه وروستو بیا حالت د فنا عالم آخرت دی. نو مفسرینو لیکلی دی بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې، هغه الله تعالی چې دا انسان معدومو، هغه انسان څو هغه الله تعالی چې ردی په معدوم والی په حالت باندې الله تعالی پویو. نو په الله کی اشاره د اول حالت ته، او په الرحمن الله تعالی رحمان ذات دی، هغه ذات چې د حالت د عدم نه وجود تراوسته او بیا په زندگی د تور کړی دا په دنیا کې اوساو. نو په الرحیم کې اشاره ده، الرحیم هغه ذات دی چې ورستو حالات به د باندې راوستل د زندگی نه ورستو ته بیا عالم آخرت ورکو. تفسیر انوار القرآن دغه نقطه ذکر کړې ده، بهترینه نقطه ده چې په بسم الله کې د الله تعالی درې نومونه ذکر شول. ولې؟ نو د مخلوقاتو درې حالات دي، او هغه درې حالات دغه دي د الله تعالی درې نمونه، د هر یو حالت سره د الله تعالی مناسب هغه نوم ذکر شوی دی. د الله تعالی بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې، الرحمن چې عام مهربانه دی، الرحیم خاص مهربانه دی، شروع کوم د الله تعالی په نوم باندې چې الله تعالی عام مهربانه دی، الله تعالی خاص مهربانه دی. مفسرینو یو بل وجه ذکر کړی ده په دې کې ورته، یو دغه ذکر کما د شرافت د تسمیه، د بسم الله شرافت او عظمت، د بسم الله فضائل او یا د هغې وظائف. دغه یو څو خبرې په دې کې ذکر کوه. یو شرافت د تسمیه علماو دا ذکر کړی دی، غرائب القرآن کې علامه نصابوري رحمت الله علیه ذکر کړی دی، د الله تعالی په نوم کې خیر او برکت دی. وایي د موسی علیه السلام په ګیډه باندې درد راغی، نو الله تعالی ته وفرمایل، وحی ته الله تعالی وکړله وایي فلانې بوټی وشوکاوه وایي خوره خبشي یو سره هغې وشوکاوه، بسم الله یې پرې وکړله وایي خوړو بس ښه کړه الله تعالی، بیا پې په بل ځل باندې بیا درد راغی، بیا یې هغه بوټی وخوړو هغه درد چیرې ښه زیات شو. الله منی صابرین رحمت الله علی دغه ذکر کړی موسی علیہ السلام په گیډه باندې دل راغې الله تعالی او توغه وکړل پلانې بوټه او شوکا بسم الله پی وای وای خو بس خبش خشو بیا پی درد راغې بیا هغه بوټه او شوکا بیا یو خړو هغه درد په خزيات شو وی الله تعالی دغه بوټه و دا درد په جره خزيات شو دا ولی الله تعالی او توغه وکړل او دا شفا زما پرې نوم کې وا تا اول زما په امر باندې خړلې او بسم الله دی ته کړې وا دا شفا چیرې دا خزما پرې نوم کړه بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې منصور ابن عمار هغه یو کاغذ مونده په کې بسم الله لیکل شوی منصور ابن عمار مناسب زید هغه ونه مونده چې دا بسم الله کم دی ته وګورځي کاغذ یې مونده په کې بسم الله لیکل شوی نو بس هغه وای خوړله بس په دې باندې خو بسم الله لیکل شوی دا کاغذ دی وای خوړله بس خبره خلاص کړل ول خو به ورته الله تعالی ته حکمت درکړی دی چره خوب نراویخ شو الله تعالی او داسې علم ورکړی او داسې د حکمت خبرې او الله تعالی ورکړی چې خلک غی ته حیران دا دا د الله تعالی د نوم او د بسم الله خیر او برکت ده دغه سي دغه لیکل دي مفسرین لیکل دي وای خالد رضی الله تعالی عنه په یو جنگ کې د کافرانو سره مخ شو دا دغه لیکل دي امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دغه واقع ذکر کړی دی خالد رضی الله تعالی عنه ته کافرانو ویل وای ته مونږ چا ته رابلی وای الله تعالی ته رابلو هغه ته وی چې ته په الله تعالی باندې دومره باوري او مونږ دغه دین ته رابلی ته تاله مونږ زهر درکو او ته دا اوسکا که ته مړ نه شولې نو مونږ په دې باندې پوه شو چې ته ستا حقانیت به مونږ ته معلوم شي او که ته مړ شولې بس خبره به خلاص شي خالد رضی الله تعالی عنه ته وی زهر راوړی سړیا وای د اسلام د حقانیت دپاره دا هر څه زه کوم خالد رضی الله تعالی عنه ته زهر راوړل زهر قاتل او هغه ویل بسم الله الرحمن الرحیم او په سر باندې راوړل زهر یې وسکل هیڅ یې ورته ونه ویل هغه کافرو ته او هغه مشرکانو ته د اسلام حقانیت یې ورته په دې باندې ورفوده دغسې علماو ذکر کړی دي مفسرینو ذکر کړی دي وایي امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړی دي وایي د روم بادشاه د هغې په سر باندې به درد راته هغه عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل چې زما په سر باندې ډیر زیات درد راځي او دې لپاره ما ته یو څه طریقه جوړه کړه عمر رضی الله تعالی عنه ته یو ټوپۍ ولېږله وایي دا په سر وه په سر باندې به یې درد نه وي کله به چې هغه په سر باندې وانو درد بیې نه و کله به چې سر نه لرې کړل بیا پې درد راغی نو هغو خلکو دا سوچ فکر وکړ چې دا څه جادو کړی دی دا سحر یې کړی دی دا یې څه کړی دی وایي کله چې هغه ټوپۍ معلومه کړله هغې کې معلومات وکړله نو په هغې کې لیکلی و په هغې کې یو کاغذ لیکلی شوی و بسم الله الرحمن الرحیم د الله تعالی نوم وپي نو په بسم الله کې دومره زیات خیرونه دي په بسم الله کې ډېر برکتونه الله تعالی ښودي بسم الله شیخ د شاپور رحمت الله علیه پر نصر المرجان کې یو خبر ذکر کړی ده وای د چا یو حاجت دی وغن پوره کی وای دا تجربه ده هغه دی ولی کی په یو کاغذ باندې بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الى الرب الجلیل رب انی مسن یزر وانت ارحم الراحمین بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الى الرب الجلیل ربی انی مسن یزر وانت ارحم الراحمین وای دا دی ولیکی په یو کاغذ باندې او دا دی روانو اوبو ته واچی روانو اوبو ته الله تعالی به حاجت پوره کړي دا زور دی بسم الله دی بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الى الرب الجلیل ربی انی مسن یزر وانت ارحم الراحمین نصر المرجان شپږشتمه صفحه باندې دغه ذکر کړی نو دا بسم الله ډیر فضائل دا ذکر شوی دی په حدیث مبارکه کې هم د دې څه ذکر راغلی دی او د دې تفصیل ذکر شوی دی تفسیر انوار القرآن د بسم الله ډیر فضائل دا ذکر کړی دی ډیر فضائل په هغه کې دا ذکر شوی دی علماو یو وظیفه ذکر کړی ده تفسیر درس قرآن د اشرف علی تانوی رحمت الله علیه او داسې تفسیر عزیزی هغه یو وظیفه ذکر کړی ده د بسم الله په باره کې وای چې د چا یو حاجت وي او هغه حاجت نه پوره کیږي نو دولس زره کره ترې د بسم الله یو ختم وکړي وظیفه دې وکړي په دې طریقه باندې هر زر کرته چې بسم الله پوره کی بیا و دو رکعت منځو کی او د خپل حاجت د پاره به دعا د الله تعالی نه وغوړي. په دې طریقه باندې به دول زر کرته پوره کی د چایو حاجت دې اغنه پوره کیږي. نو رب بسم الله یو وظیفه دی او کی هغه وظیفه دار چې دول زر کرته بسم الله وای. په دې طریقه باندې چې زر کرته بسم الله وای بیا و دو رکعت نه پلو کی او دعا به وغوړي. بیا به زر که زر کرته بسم الله وای بیا به دعا وکي چې دولس زره کرته پوره شول الله تعالی به حاجت پوره کړي. دغسې علماو ذکر کړی دي وایي کومه زنانه چې د هغې اولاد ژوندی نه پاتې کیږي. اکثر زنانه داسې چې اولاد یې کیږي یا خرابیږي یا پیدا شي د هغې نه وروسته بیا وپات کیږي. دا خو ځان له یوه مسله ده چې تعویز کول د دې حکم شرعي څه دی دا په خپل ځای باندې دا مسله بیا وایو. خو زه به ورته لنډه ویم مطلقاً تعویز ته شرک ویل دا هم د جهل خبره ده. مطلقاً هر قسم تعویز ته جایز ویل دا هم د جهل خبره ده. په خپلو شرایطو سره په خپلو قیوداتو سره په خپلو شرطونو سره تعویز کول دا شرعاً جواز لري. مطلقاً دې ته شرک ویل دا هم صحیح نه دی او مطلقاً هر قسم تعویز ته جایز ویل دا هم صحیح نه دی. د دې په خپل ځای باندې وضاحت راځي. خو علماو د بسم الله په خاصیاتو کې لیکلي دي چې د کومې زنانه اولاد ژوندی نه پاتې کیږي نو یو شپېته کرته دې بسم الله په کاغذ باندې ولیکلی شي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا دې یو شپېته کرته ولیکلی شي او هغه نه دې تعویذ جوړ کړی شي او زنانه دې د ځان سره دا باقي زنانه دې ځان سره وساتي هغه په مټ باندې تړي یا څه خو تاسو ما ویل چې خپل شرطونه او قویدات شته دی. په دغه طریقه باندې الله تعالی به اولاد دا ژوندی پاتې کړي. علامه نیسابوري رحمت الله علیه غرایب القرآن کې ذکر کړی دی وایي دا عیسی علیه صلوات و سلام وایي په یو مقبره باندې ورتېرېده او په هغه مقبره کې یو قبر والا ته سخت عذاب میلاوېده. عیسی علیہ السلام خپل حاجت پوره کړ بیا واپس په غزه باندې راتېرېده بیا واپس راته نو عذاب چیرې نو په غسړی باندې عیسی علیہ السلام د الله تعالی نه دعا وغوښتله په الله تعالی د دې څه وجه وه زه چې تلم نو دې سړي ته ډېر عذاب میلاوېده اوس چې واپس راغلم عذاب ورته نشته رېده ولي وایي کله چې دا سړی وپات کېده په دې وخت کې ردې ښځه حامله وه هغې ته الله تعالی یو زوی ورکړ او دا غی نه ورستو اغه پالنه او تربیت وکه وس دا داسې وخت دی چې اغه زوی دې حد ته رسیدلی دی چې اغه یو معلم ته ناست دی او اغه ته د الله تعالی کتاب شروع کړ بسم الله الرحمن الرحیم. نو کله چې د ده زوی بسم الله شروع کړل الله تعالی د نه عذاب لري بسم الله په وجه باندې کله چې زوی دغه ته کیناو سبق ته کیناو او بسم الله الرحمن الرحیم دا ویلله الله تعالی دا غی نه عذاب لري الله تعالی ته غعذاب لري. نو د بسم الله ډیر فضایل دا راغلي دي او علماو د دې ډیر وظایف دا ذکر کړی دي. یو بل وظیفه هغه ورته ویم د بسم الله په باره کې علماو ذکر کړی دي. یو هر یو کار چې سړی کوي دغه په حدیث کې راغلی یو واقعا به سره هغې ویم چې د هر کار کول د هغې سره بسم الله ویل د دې یو ډېر زیات عجیبه پیدا دا په دې واقع کې ذکر شوی ده. لمعان صوفیه په نوم باندې یو کتاب دی هغه دا واقع ذکر کړی ده. یو یهودنه ښځه وه یو عالم بیان کاوه په یو مجمع کې او د بسم الله فضیلتونه دا یې بیان کړله. یو یهودنې جنۍ دغه د بسم الله دا کم فضایل چې و دا یې واورېدل او دې پې اثر وکړ بس د هغې په زړه باندې چې اثر وشو بس سمدست مسلمانه شوله. بس هغې به چې اوس هر کار کاوه په هر وخت کې به د بسم الله ذکر کاوه. کله چې مور او پلار خبر شو چې زمونږ لور ایمان راوړی دی اسلام یې قبول کړی دی نو سخته دمکي یې ورته ورکړله او دا خبره یې ورته وکړله چې که ایمان او اسلام دې پرې نه ښوده او ته به دستورې خود ثابت قدمه په اسلام باندې پاتې شولې نو تا به مونږ مړه کړو که په هره طریقه باندې. خو لیکن د دې جنۍ دا پلار چې و دا د بادشاه وزیر و او هغه یهودي سړی و د دې ښځې دپاره د دې خپلې لور دپاره داسې یو کیس یې جوړاوه چې دا قتل کی او دا د هغې د قتل د بدنامۍ نه هم بچ شي. د دې دپاره هغې یو طریقه اختیار کړه. یو گوتی او تورکل د سترو زرو شاهی گوتی د بادشاہی گوتی او تورکل گوت مو ته باز خلک کوئی باز ته گوتی و هر شی چوتوای نو دایو تورکل او دا به اوساته محفوظ چ بده کې نخیانت و نشي هغه و صحیح ده جنای چراغ للا نو بس جنای په بکس کې دغه کې خو دلاغه گوتی کې خو دلا بسم الله پی ویل بسم الله اس دا پلار راغ او دا دغه رواغ استلا دا گوتې درې بکس نه رواغ استلا په پټه باندې او دا کور خواته دریابو سینو اغه ته گزار کله اس خو بادشاہی گوتې دا د بادشاہ وزیر دی خاص علامه ده و چې دا نه خو خبر اخلاص کله لږه مالور لور کړی وو گوتې ری سکله نشته دی بس قتل به کوزه کده مسلمان شوې ده اوس یو دوه درې ورځې پنځه ورځې لس ورځې تیرې شولې دا سیو شولا چی سحر اتفاقاً یو میو والا راغی چی مہان خرسی مئی خرسی اگر راغی او دی وزیر تی دروازہ اٹھا کولا چی ما تا دا غرک مئی او دراولل چی دا مئی ستار پار تحپا دا اگر مئی دی پلار دی خپلی لور تا ورکل وی دا وسیرا او دا سرکا وز دا هم دغه ورز دا چی نن دا سړی اراده لري دا وزیر چې د خپل لور نه غوته مطالبه وکي او دې د مرګ کې څه وته جوړ کړل چې بس دا نو بادشاہ ته موږ راپور ورکو چې دی د وزیر د بادشاهي غوته دغه کړی د خیانت کړی دا بس دا دی قتل کړل شي کله چې دی دا یو ماهر واغسته او دا سیري مې په خېټه کې هغه غوته پرتر چې کوم پلار دی لور کړی ده عجیب غونته کی خبره ده جنایم حیران شوله دا گوتی پلاس کی ونی ولا ورق در آغا بکس گوری پا آغا بکس کی گوتی شتر ہے کنی شتر ہے چو که تلال دا بکس کی خونی شتر ہے خو آغا یهودی غل چی دے آغا غلا کرے و بیا چرے دریافت گزار لیا بس دے زرانا چرے بیای بسم اللہ ویر لاؤ پا آغا بکس کی کی خود لاؤ راق للا مئی او راتک للا پلار او تاوسا دا غط زی وزارت تزی خپل پارلمان تزی دے لور تاوی چا آغا گوتی را تراک په دې خو خیال دار چې اوس دا بوچ غوتې نشته رې ګوري به اغلا کړې دي دا خیانت کړې دي دا په قتل فیصله وره مو قتل وکم نن به خبر خلاص شي اغوار در بکس نه ول دا غره واغستل غوتې و در واغستل غوتې دی واخل سړی حیران دی پلارم حیران شو چې دا خوري رجا تعجبه اون ته خبر شو ما غوتې په خپل لاس باندې دریاب ته گذار کله اوس دې غوتې بیا را واغستل اغه توې د نور هر څه بکیږي بچیا دا څه چل شوی دا څنګه خبره نو هغه ته دا خبر وکړل چې پلارا ما گوتای پا دیده که خود دیو او آقا پرتر گوتای نو آقای او تویل چه پلارا او توی داخو مار دی بکس نراغیستی ما دریاب تا گزاره لیو سنگ پا دیده بانی پرتر دا سه کمال دی پا دیده که آقای او توی پلارا دا سهر چه دی مایی راولل داگه پا خیر تکیو پی اغین می رویستل و بیام اپس کداغ دی که خود دل و دا ستا سر کم جادو دی کم پند ستا سر چه دا کار کی و زد چه کلا یو کار کم نزویم چه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله پاگه یهودی بانی اثر شو اغا مسلمان شو نو بسم الله الرحمن الرحیم زنانو لپا کار دا چه اغا کل یو کار کئی بسم الله وی الله رب العالمین با پا دیکھ دیر تا دی پا دیکھ کارونو که با اللہ تعالی دیر خیرونو برکتونو کدی علماء ذکر کردی دی سوک چه سملی یا ماشومان دی اغا سملی زنانا او شیطانان یری اکثر دا دیر ماشومان چه شیطانان پی اثرات کئی شیطانان اسکونډي یو وشکرته چې رسم لاستو په ټیم کې څوک بسم الله وایي یو وشکرته د شیطان نو بالکل محفوظ شي دغه سي کور به الله تعالی د غلاګان نو محفوظ کی د هر قسم درد د پاره اعصابي بيماري درچا اعصاب خراب دي یا هر قسم زخم دي او یا چې څومره نه څومره سخترین درد دی په یو ځای باندې نو عاملینو ذکر کړی دي وای دغه مریض انسان دی اول او اخر یولس یولس کرتا درود شریف ولولی او بیا دی په توجه سره سل کرتا بسم الله ولولی بسم الله الرحمن الرحیم سل کرتا اول یولس کرتا درود شریف بیا سل کرتا بسم الله په او داسه کې او بیا یولس کرتا درود شریف او ځان دی په دم کې په خپل دی په ځان دم کې درې ورځې دا کارو کې په کامل ایمان او په صحیح عقیده سره الله رب العالمین به دا مرستیا ختم کی چې څومره سخت درد ولې نه دی. یا یو سړی اعصابی اعصاب خراب دی، اعصابی تکلیف لري، درې ورځې دی دا دم کولی شي دغه مریض، اول یولس کرتا درود شریف، بیا سل کرتا بسم الله، بیا یولس کرتا درود شریف، درې ورځې مسلسل مریض دی په دې طریقه باندې دم کولی شي، اوبه دی په دم کولی شي، هغه مریض ته ورکولی شي، الله رب العالمین به مکمل طور باندې دغه مریضتیا ختمه کړي. دغسې علماو ذکر کړی دي چې یو سړی دی هغه په جیل کې دی، یا یو دکاندار دی هغه په دکان کې دی، کاروبار یې نه چلیږي، په مشکلاتو کې نښتی دی، پساو شوی دی، یا په تجارت کې خساره کوي، رزق یې تنگ دی، غریب دی، د هغې لپاره علماو ذکر کړی دي وایي اودس دې وکړي، د الله تعالی په دربار کې دې حاضري وکړي په توجه سره، روزانه یو وخت ځان له مقرر کی و سوا شپږ اتیا کرتا و ورځې مسلسل د بسم الله ورد دی وکي، اول او اخر یولس کرتا درود شریف، او بیا په مینځ کې و سوا شپږ اتیا کرتا بسم الله د دې ختم دی وکي، او و ورځې دا کار وکي، الله تعالی به تجارت روان کی، که په جیل کې الله تعالی به درخواه ترتیب برابر کی، او که رزق یې تنګي الله تعالی به د روزۍ هغه مشکلات ختم کړي. په کاردار چې مونږ او تاسو مؤمنان مسلمانان یو، په کاردار چې مونږ او تاسو روحانیت استعمال کړو، د طالبانو دپاره یو وظیفه په بسم الله کې، د اکثر طالبانو وایي زه کوم ذهن یمه، ذهن مې کار نه کوي، حافظه مې کمزورې ده، سبق راته نه یادیږي، د هغې لپاره هم علماو یو وظیفه ذکر کړې ده، د بسم الله وظیفه. دا طلوع آفتاب په وخت کې کله چې نور راخیږي په دغه وخت کې، د اشراق په وخت کې، د سهار د مانځنه وروستو یو پیاله کې، په پاکه پیاله کې دې اوبه راواخلي، او په هغې باندې دې اووه سوه شپږ اتیا کرته بسم الله دا ولولي، او هغه اوبه دې دم کړي، او په نهره باندې دې هغه اوبه وڅښي، اووه ورځې دې دا کار وکړي، الله تعالی به حافظه قوي کړي، ذهن به الله تعالی تیز کړي. الله رب العالمین دی زمونږ او ستاسو د ټولو مؤمنان مسلمانانو حاجتونه دا پوره کړي. اول او اخر ته درود شریف یولس کرته درود شریف، او بیا وسوه شپږ اتیا کرته بسم الله. طالب العلم چې لولي اوبه دې په دم کې په یو پاک لوښي په یو پاک ګلاس کې دې اوبه راواخلي، وو ورځې دې دا استعمال کړي په کامل ایمان او په صحیح عقیده سره، الله رب العالمین به خکي. الله رب العالمین دې زمونږ استاد ټولو مؤمنان مسلمانانو چې څومره مشکلات دي، الله تعالی دې زمونږ استاد هغه مشکلات خکي، الله تعالی دې هغه مشکلات ختم کړي، او الله رب العالمین دې چې څومره ضروريات دي مؤمنان مسلمانانو، الله تعالی دې هغه ضروريات د خپل د غیب له خدانو نه پوره کړي. نو دا د بسم الله څه فواید او څه وظائف چې د هغې تفصیل بیان شو، الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. جند شریعت سرا مرگ د شهادت سرا خوان کوي ډیر خوان کوي جنت جمهوریت سرا خوان کوي ډیر خوان کوي جنت جمهوریت سرا جند شریعت سرا مرگ د شهادت سرا خوان کوي ډیر خوان کوي جنت جمهوریت سرا خوان کوي ډیر خوان کوي جنت جمهوریت سرا سمر فرماسا کوي ورک چې شي کفري نظام راجب وطن کې شي کلای اسلامی نظام راجب وطن کی شیخ کلای اسلامی نظام کمر پر مزا کبھی ورن جیسی کفری نظام راجب وطن کی شیخ کلای اسلامی نظام راجب وطن کی شیخ کلای اسلامی نظام ورچی پکوکړو پاس یو قوت سرا خوان کوي ډیر خوان کوي جنت جمهوریت سرا خوان کوي ډیر خوان کوي جنت جمهوریت سرا خون کبھی در خون کبھی جنگ جمہور سرا خون کبھی در خون کبھی جنگ جمہور سرا منگیو تا تحریک گلان منفت اسلام مین کفر نہ نفرت کو منفخ قرآن مین کفر نہ نفرت کو منفخ قرآن مین منگیو تا تحریک گلان منفت اسلام مین کفر نہ نفرت کو منفخ قرآن مین پر کور قرآن نو تا غیرت سرا فن کبھی در فن کبھی جنگ تا جمہوریہ سرا فن کبھی در فن کبھی جنگ تا جمہوریہ سرا جمت شریعت سرا مرکت شہادت سرا فن کبھی در فن کبھی جنگ تا جمہوریہ سرا فن کبھی در فن کبھی جنگ تا جمہوریہ سرا تاخ جمہوری قانون تا بخاطری قانون ورک چلاوا تا نکڑو تاخ تواغتی قانون ورک چلاوا تا نکڑو تاخ تواغتی قانون تاخ جمہوری قانون تا بخاطری قانون ورک چلاوا تا نکڑو تاخ تواغتی قانون پکچے پاکستان کرترے پکچے پاکستان کرترے وکڑ لگی مات سارا فن کبھی در فن کبھی جنگ تا جمہوریات سارا فن کبھی در فن کبھی جنگ تا جمہوریات سارا جنت شریعت سارا مرکت شہادت سارا فن کبھی در فن کبھی جنگ تا جمہوریت سارا فن کبھی در فن کبھی جنگ تا جمہوریت سارا بیاچ امارت لرا ہاغملا عمر رشید بلحق ملا مسعود ہم چسنی ور رشید گل حکی ملا مسعود ہم چسنی ور رشید پیاچ امارت لرا ملا عمر رشید گل حکی ملا مسعود ہم چسنی ور رشید گل حکی ملا مسعود ہم چسنی ور رشید گران تاریک منصور قرآن جھوڑ دیتا سپات سرا فن کبھی در فن کبھی جنگ تا جمہوریت سرا فن کبھی در فن کبھی جنگ تا جمہوریت سرا جنت شریعت سرا مرگ تا شہادت سرا فن کبھی در فن کبھی جنگ تا جمہوریت سرا فن کبھی در فن کبھی جنگ تا جمہوریت سرا جن پتر غرو ککڑو مینا تسنگر لرو یوب پکل میان تچا خطر لرو یوب پکل میان تچا خطر لرو جن پتر غرو ککڑو مینا تسنگر لرو یوب پکل میان تچا خطر لرو نیو غلام حمزہ نیو غلام حمزہ منگیو تا عزت سرا فن کبھی در فن کبھی جنگ تا جمہوریت سرا فن کبھی در فن کبھی جنگ تا جمہوریت سرا جنت شریعت سرا شہادت سرا فن کبھی در فن کبھی جنگ تا جمہوریت سرا سرا فن کمپیوٹر فن کبھی چند جمہوریت سرا فن کمپیوٹر فن کبھی چند جمہوریت